जिनकीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरी राखी हो मेरी जीवन मूरी। इधर किनार इधर किनार हाँ दर्शन होता रहेगा। बाबूजी हाँ ठीक जय पंडित जी आप ऊपर बैठ जाओ। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाय न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताय। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरी राखी हो मेरी जीवन मूरी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम सीता रमण राम रघुनाथ जय जय सीता श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम श्री राम जय जय रसिकेश जय जय सीता रमण राम रघुनाथ जय जय सीता। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोपीश्वर महादेव की, श्री अन्नपूर्णा माता की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्री मलुक पीठ में पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजन वृंदों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की ब्राह्मणों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अतिशय दिव्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। कल बड़े दिव्य पद की चर्चा हुई, जिसमें गोस्वामी जी ने कहा, हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो, ठोर ठोर साहवी होते है ख्याल काल कली केरो। इस पद में अंत में गोस्वामी जी ने कहा, जेही कौतुक खग स्वान को प्रभु न्याव निवेरो, तेही कौतुक कहिए कृपाल तुलसी है मेरो। आज 147वें पद की चर्चा भगवत प्रेरणा से कर रहे हैं। कल जिस पद की चर्चा हमने की थी उसमें गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि आप कौतुक पूर्वक ही कह दीजिए कि तुलसी तुम मेरे हो। अब कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप कौतुक पूर्वक ही हमारी ओर देख लीजिए। बहुत ध्यान देकर नहीं, ऐसे ही नजर फैला रहे थे, कौतुक बस पड़ गई नजर, ऐसे हमारे ऊपर अपनी दृष्टिपात कर दीजिए। आपका कोई खर्च तो होगा नहीं, कुछ लगेगा नहीं, और हमारा संकट मिट जाएगा। कितना बढ़िया काम है। आपकी नजर पड़ती, इसका मतलब है कथनचित बोलने में आपको श्रम करना पड़े तो अपने स्वामी को श्रम देकर संकोच में क्यों डालना। आपकी एक नजर से मैं निहाल हो जाऊंगा, एक नजर पड़ जाए। क्या अद्भुत भाव है श्री तुलसीदास जी महाराज का। इसको कहते हैं विशुद्ध निष्काम प्रेम। और कुछ चाहिए नहीं, लौकिक पारलौकिक भोग तो चाहिए ही नहीं, अति दुर्लभ मोक्ष भी नहीं चाहिए। केवल इतनी कृपा कर दीजिए, कौतुक वश हमारी और आपकी नजर पड़ जाए, बस इतने से ही हमारा काम बन जाएगा। बहुत प्यारा पद है। वे कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो कृपा के, दया के, करुणा के अगाध समुद्र हैं। इसका तात्पर्य है कि आपकी कृपा में, करुणा में, दया में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं है, क्योंकि कृपा करुणा दया करना आपकी आदत है, आपका स्वभाव है। आपने यदि हमारे दोषों की ओर देखा होता तो बार बार आपकी अवज्ञा करने पर भी कृतज्ञता करने पर भी आप हमें क्षमा नहीं करते और हमारे ऊपर कृपा करुणा नहीं करते, दया नहीं करते, क्योंकि हम इसके पात्र ही नहीं। देखो संसार में दो पाप सबसे भयंकर हैं, इन दो पापों का प्रायश्चित अत्यंत कठिन है, इसलिए इन दो पापों से हर मनुष्य को बचने का प्रयास करना चाहिए। एक तो कृतघ्नता, ये बहुत भारी पाप है। पुराणों में लिखा है, भगवान व्यास की वाणी है, कृतघ्नता महत पापम निष्कृतिर नास्य विद्यते। कृतघ्नता इतना बड़ा पाप है कि इसका कोई प्रायश्चित ही नहीं। कृतघ्नता कहते किसको हैं? जानते हैं कृतघ्नता माने? किसी ने हमारे प्रति दया कृपा करुणा करके हमारे दुख को दूर कर दिया, हमें संकट से उबार लिया, हमारा किसी भी प्रकार का हित किया, तो उसके प्रति हमें जीवन पर्यंत हृदय से कृतज्ञ रहना चाहिए। पर जिसने हमारे ऊपर कृपा करुणा की, दया की, हमारे प्रति सौहार्द दिखाया, हमारे दुख को, कष्ट को दूर किया, उसके उस उपकार को हमने बिल्कुल भुला दिया और उसी का तिरस्कार हम करने लगे, इसका नाम है कृतज्ञता। ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरुतल्प गमन, स्वर्णस्तेय, ये पांच महापाप कहे गए। सुरापान, मद्यपान करना, गुरुतल्प गमन। गुरुतल्प गमन का अर्थ होता है, कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो गुरु कोटि की होती हैं, पूज्य कोटि की होती हैं। उन माताओं के प्रति पवित्र बुद्धि न रख करके भोग्या की बुद्धि करके उनको दूषित करना, यह है गुरुतल्प गमन। स्वर्णस्ते, सोने की धन की चोरी। सुरापान, गुरुतलगमन, स्वर्णस्ते, ब्रह्म हत्या, ये चार महापाप हैं। और पांचवा महापाप क्या है? बाबा यहां आ जाओ। पांचवा महापाप क्या है? तो पांचवें महापाप के संबंध में कहा गया, तत्संसर्गी च पंचमः। देखो बहुत ऊंची बात है, शराब नहीं पीता पर शराबी से प्रेम रखता है, संसर्ग संपर्क रखता है, उसको वही पाप लगेगा। गुरुतल्प गमन नहीं करता, सदाचारी है पर गुरुतल्प गमन करने वाले व्यभिचारी व्यक्ति का संपर्क रखता है, वही पाप उसको लगेगा। स्वर्ण की धन की चोरी नहीं करता पर चोरी करने वाले से संबंध रखता है, तो वही पाप उसको लगेगा। ब्रह्म हत्या नहीं की है पर ब्रह्म हत्यारे गो हत्यारे का संग करता है, उससे हाथ मिलाता है, उससे प्रेम संपर्क रखता है, उसको भी वही पाप लगेगा। इसलिए पापी मनुष्य का संपर्क सर्वथा त्याज्य है। तो शास्त्रों में ये जो महापाप कहे गए हैं इनका भी प्रायश्चित है पर कृतघ्नता का प्रायश्चित नहीं है। दूसरा है विश्वासघात, ये भी बड़ा भारी पाप है। हमारे ऊपर किसी ने भरोसा किया, हमारे ऊपर किसी ने भरोसा किया, विश्वास किया, और उस व्यक्ति ने जिसने हमारे ऊपर भरोसा किया उस व्यक्ति ने निश्चिंत हो करके अपना सर्वस्व उस व्यक्ति को सौंप दिया। मान लो वो उसकी गोद में ही सिर रखकर सो गया क्योंकि विश्वास था, भरोसा था उस पर, और जिसके गोद में सिर रखकर सोया उसी ने उसका सिर काट डाला। सिर काटने का अर्थ क्या है? सिर काटना नहीं है, उसके विश्वास को तोड़ देना, वो सिर काटने के जैसा ही है। भगवान की सबसे बड़ी करुणा, सबसे बड़ी कृपा दया यही है कि भगवान हम जीवों के दो भयंकर पापों को क्षमा करके हमें शरण में ले रहे हैं। हमने गर्भ में भगवान से जो प्रतिज्ञा की थी, अब जन जाए भजो चक्रपाणी, जो प्रतिज्ञा हमने गर्भ में आकर भगवान से की थी और भगवान ने हमारे ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया भगवान ने हमारे ऊपर, हमारी सौगंध शपथ को माना, हमारे ऊपर भरोसा किया और फिर कृपा करके उन्होंने अवसर दिया अपने कल्याण का, हमें जन्म देकर। लेकिन हमने भगवान के भरोसे को ही ध्वस्त कर दिया। हमने गर्भ में प्रतिज्ञा की थी, यद्योन्याम प्रमुच्येहम तत्प्रपद्ये महेश्वरम, यदि इस गर्भ की योनि से मैं छूट गया तो निश्चित ही महेश्वर भगवान श्री हरि, उनकी शरण ग्रहण करूंगा। भगवान ने विश्वास पूर्वक हमें क्या नहीं दिया, हमारी प्रार्थना पर, हमारी पुकार पर उन्होंने विश्वास किया और विश्वास करके क्या नहीं दिया। महाराज जी, ये जो मानव शरीर है ना, ये अनंत आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना है। इसकी कीमत हम लोगों को मालूम ही नहीं है। कोई कीमत इसकी नहीं है। और अधिक क्या कहें, इस छोटे से पिंड शरीर में समग्र ब्रह्मांड को स्थापित कर दिया। अनंत अचिंत्य आध्यात्मिक शक्तियां इस देह के माध्यम से भगवान ने हमें प्रदान की। हमें कितने सहयोगी प्रदान किए, इन इंद्रियों के रूप में। केवल यह इंद्रिय गोलक नहीं है, तत्त इंद्रिय गोलकों पर तत्त इंद्रियाधिष्ठात्र देवता विद्यमान है। उन देवताओं को हमारे सहायता के लिए नियुक्त कर दिया। इंद्र को कहा कि इनके हाथों में शक्ति दो, ये काम कर सके। मन को कहा, चंद्रमा को कहा, इसके मन को मजबूत रखो। ब्रह्मा जी को कहा, इसकी बुद्धि को ठीक रखो। सूर्य को कहा, इसकी आंख ठीक रखो। इत्यादि प्रकार से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय के ऊपर विद्यमान जो अधिष्ठात्र देवता हैं, कोई चपरासी अपरासी नियुक्त नहीं किया। अपने ही जैसे सामर्थ्यवान देवताओं को प्रत्येक मनुष्य की इंद्रिय पर स्थापित किया। हम कहां भगवान की कृपा का बदला चुका सकते हैं। इतना ही नहीं किया, वेदादि शास्त्र हमें प्रदान किए। वेदादि शास्त्रों के अत्यंत द्रुह तात्पर्य को समझने के लिए व्यास नारायण के रूप में प्रकट होकर के उसी दुर्गम वैदिक सिद्धांत को सरल शब्दों में समझाने के लिए इतिहास और पुराण का ज्ञान प्रदान किया। इतना भी कोई न कर सके तो संपूर्ण शास्त्रों के सार सर्वस्व के रूप में गीता जैसा महान शास्त्र भगवान ने कृपा करके प्रदान कर दिया। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तरई, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिष्ठता। और अधिक हम क्या कहें। भगवान ने सोचा ये बेचारा कहां जाएगा, तो इतनी कृपा की कि देवताओं को ही केवल नहीं बिठाया, ज्ञान इंद्रिय कर्मेन्द्रिय अंतर इंद्रियों के ऊपर, स्वयं उसके हृदय सिंहासन पर अंतर्यामी के रूप से स्वयं भगवान बैठ गए। भगवान बोले ठीक है हम यहीं रह जाते हैं, तुम परेशान मत हो। कृपा सागर करुणा सागर ने इतना भरोसा किया हमारे ऊपर, हमने क्या किया? हमने उनके भरोसे को, उनके विश्वास को बरकरार रखा कि हमने उनके विश्वास को तोड़ा? क्या किया हमने? हमने भगवान के विश्वास को तोड़ दिया, ठुकराया। ये विश्वासघात है। प्रतिज्ञा पूर्वक झूठ बोले हम। एक बार दो बार बोलते तो कोई बात नहीं थी, इस मानव शरीर के पहले कितनी बार हमें मानव शरीर प्राप्त हो चुका है इसकी स्मृति किसी को नहीं। हर बार प्रतिज्ञा की, हर बार कृपा की प्रभु ने, और हर बार हमने उनकी कृपा को ठुकराया। कैसे ठुकराया? नर्तन पाय विषय मन देही पलटी सुधाते सठ विष लेही। हमने कुछ दिया था भगवान को, हमारे पास कुछ देने का था। अच्छा चलो हम दें भी तो हमारा है क्या जो हम दें? शास्त्री जी शरणागति का अर्थ क्या है? अपने तन मन प्राण सर्वस्व का समर्पण अपने आराध्य के चरणों में कर देना। पर यह प्राथमिक अवस्था की बात है। ये क्या है? ये प्राथमिक अवस्था है। इसकी जो सिद्धावस्था है वो ये है कि हम अपना मान रहे थे तब हमने समर्पण किया, ध्यान में आई बात? और जब बोध हो गया है? बोध हो गया तो अब कुछ अपना रही नहीं। तवई वाहम तवई वाहम तवई वाहम न संशयः। क्या? तवई वाहम तवई वाहम तवई वाहम न संशयः। मैं आपका ही हूं, आपका ही हूं, आपका ही हूं, इसमें संदेह नहीं है। तन मन प्राण सब कुछ आपका है। जो आपका है तो हम आपको क्या समर्पण करें? ये तो वैसे ही हो गई कि कोई गुरुजी का चेला गया गुरुजी के पास और गुरुजी के पास कुछ रुपए रखे थे, उन्हीं को बटोरा और बटोर करके गड्डी बनाया, गड्डी बना के गुरुजी के चरणों में धर के लंबी डंडोत का जय हो महाराज त्वदीयं वस्तु गोविंद तो भीमेव। तो बताओ उसने क्या दिया? क्या दिया उसने? देने का नाटक किया। दिया क्या? हमारे श्री बराना वाले महंत जी महाराज, माताजी जानती अयोध्या हनुमानगढ़ी के श्री महंत शिवनंदन दास जी महाराज, उन्होंने एक बात बताई कि हनुमान गढ़ी में हम थे तो गुरु पूर्णिमा आई, तो कल गुरु पूर्णिमा थी, आज 14 के दिन हमने गुरु महाराज से कहा कि गुरु जी कल गुरु पूर्णिमा है, तो क्या क्या बात है, गुरु पूर्णिमा है तो है ही है, बात क्या है? कहते हम गुरु पूजा करेंगे। बोले कर लेना, फूल तुलसी चंदन है ही है, तुलसी सिर पे चढ़ा देना, चंदन लगा देना, हो गया पूजा। बोला गुरु जी भेंट करेंगे, भेंट कहां से आ उस जमाने में, तो गुरुजी बोले चार दातुन तोड़ लाओ नीम की। क्या? चार दातुन तोड़ लाओ नीम की और गुरु दक्षिणा में चार दातुन चढ़ा देना, दंडवत कर लेना, हो गई गुरु दक्षिणा। बोलो वृंदावन बिहारी। गुरुजी नीम की दातुन करते थे। बोले गुरुजी तब संतोष नहीं होगा। क्या कहा? उससे संतोष नहीं होगा, इतने जने चौका बर्तन किया, रसोई बनाई, सेवा की, और साल भर में तिथि आवे गुरुजी के, गुरुजी के चरणों में कुछ भी भेंट न कर पाए तो बड़े दुख की बात है, कुछ तो होनी चाहिए। तो गुरु महाराज बोले फिर ऐसा है कि हमारे पास कुछ रहता तो नहीं है, पर अलमारी खोल के जो होगा सो हम तुमको दे देंगे, और तुमको ऐसी संतोष होता तो धर के दंडोत कर लेना। बोलो वृंदावन बिहारी। कहते इससे भी हमको संतोष नहीं होगा। अच्छा, तो बोले फिर जाओ अपने पुरुषार्थ से कुछ कमा के लाओ, तब गुरु पूजा करना। क्या कहा? हाँ, हमारे पास नहीं है कुछ देने को, ऐसे भी संतोष न हो, जाओ। तो गुरु जी के चरणों में दो फूल चढ़ा के, मस्तक पर तुलसी दल चढ़ा के, साष्टांग प्रणाम करके, एक दिन पहले ही गुरु पूजा करके चले गए। फिर घूमते फिरते हुए पहुंच गए बराना में। वहां हनुमानगढ़ी से ही संबद्ध स्थान था, श्री महंत राम भूषण दास जी महाराज थे, वो इनको चाहते थे लेकिन वो भगवत धाम चले गए थे। गांव के लोगों ने आग्रह किया, पहले कभी गए भी थे दो चार बार, गांव के लोगों ने आग्रह किया, वहां रुक गए। इसके बाद उन्होंने यज्ञ कराए, बड़ा दिव्य स्वरूप था उनका, अखाड़ मल्ल थे, कुश्ती लड़े हुए थे, नागातीत थे, विशाल शरीर था, एक लंगोटी पर रहते थे। तो उस समय कुछ डाकू थे, मूरत सिंह वगैरह, बड़े प्रसिद्ध डाकू थे महाराज, उधर बुंदेलखंड क्षेत्र के बड़े भारी डाकू थे, वो सब उनके भगत बन गए डाकू। बोले गुरु महाराज आपकी तपस्या से तो हम तो ऐसी तपस्या किसी की देखी नहीं, कुछ हमको बताओ, हम डकैत हैं, हमारा भी कल्याण हो, राम जी की शरण में तो सब आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ जनता रासलीला नहीं देखती है, ये बेचारे गरीब लोग हैं, यहाँ रास कहाँ से होवे, एक तो यहाँ रास करवाओ और यज्ञ होगा तो इस क्षेत्र के गरीब ब्राह्मणों का हित हो जाएगा, साधुओं की कुछ सेवा हो जाएगी, और दूसरी बात है कभी किसी गरीब को सताना नहीं, किसी अवला पर हाथ उठाना नहीं, और सब ठीक है, राम राम करो, क्या है। तो सबको कंठी पहरा दिया उन्होंने। इनामी डकैत थे, अंग्रेजी जमाना था, इनामी डकैत थे प्रसिद्ध है? महाराज ऐसा यज्ञ हुआ कि उस जमाने में लोग कहते ऐसा यज्ञ हो ही नहीं सकता। उन्होंने क्षेत्र के बड़े बड़े अमीरों को केवल इतनी इतनी कुर्जी लिख के भेज दी कि इतना सामान भेज दो या इतना पैसा भेज दो, तो उनके नाम से ही समय के पूर्व सब व्यवस्था हो गई। और स्वामी श्री राम स्वरूप जी के पिताजी मेघ श्याम जी मंडली लेकर के पहुंचे और स्वामी श्री राम स्वरूप जी ठाकुर बनते थे उस समय। स्वामी राम स्वरूप जी ठाकुर बनते थे, उनके पिता श्री मेघ श्याम जी मंडली के स्वामी थे। और महाराज उसमें बड़ी गरीबी थी, तो उसमें खूब सेवा हुई थी उनकी। तो स्वामी श्री राम स्वरूप जी भी बराना वाले महन जी का बड़ा आदर करते थे। अरे बोले, वो कहते थे हमने आपको ठाकुर बनते देखा है, पुराने महात्मा थे। तो दो तीन यज्ञ हो गए गुरु महाराज की दया, और लौट के आए तो फिर चतुर्दशी को ही आए, आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को। और दूसरे दिन जैसे ही गुरु पूर्णिमा आई तो सबसे पहले गुरु पूजा उन्होंने की। और वो सस्ते का जमाना था, उस जमाने में ₹2000 भेंट किया। कितना नोट चल गए थे, गुरुजी भी दिव्य भव्य स्वरूप के थे। तो का हो अमुक दास, ए नकली पैसवा ले आया है का? कहा देख लीजिए। तो उन्होंने ऐसे चश्मा लगाया, चश्मा लगा के गिना, 20 है? बोले हाँ 20 है। तुरंत उन्होंने अलमारी खोली, रखा, बोले साधु सेवा होगी। और उस समय हनुमानगढ़ी में पुजारी बनना था, उनकी पट्टी का नंबर था, तो किसी दूसरे को कह दिया था। अरे बोले साला इतने दिन हो गया, एक पैसा कभी भेंट नहीं किया, ये योग्य चेला है, ये अपने पुरुषार्थ से साल भर में कुछ कमा के लाया है, एहो तुम ही बनोगे हनुमान जी के पुजारी। बोलो वृंदावन बिहारी। पुराने संतों की बातें। सच्ची बात यह है कि भगवान को गुरु जी को कोई क्या देगा, जो कुछ है उन्हीं का है, सामर्थ्य भी उन्हीं की है, है? नहीं तो ऐसे किसी को इतने जल्दी हो सकता था? तो कहा जाओ अपने पुरुषार्थ से लेके आओ, तो गुरु महाराज की वाणी निकली तो शक्ति आ गई। जो डकैत सबको लूटने वाले हैं वो चेला बन गए। और अखंड खीर मालपुआ की रसोई, अखंड, हाँ, सवेरे से लेके रात तक, रात से लेके सवेरे तक, जब आओ तब खाओ, ऐसा भंडारा। तो राम जी फिर भी भगवान कितने करुणामय हैं। भगवान की ही वस्तु हम भगवान को अर्पित करते हैं, पर भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार ही नहीं कर लेते हैं मैं बिक जाऊं एक चुल्लू जल पे, मैं बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, रास बिहारी ठाकुर जी गाते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चिलुके नवा बिक्री नीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। हमने भगवान के चरणों में एक चुल्लू जल अर्पित किया, तो क्या बताओ उस जल के सर्जक हम हैं? पानी हमने बनाया है क्या? हमारा पानी है क्या? तुलसी दल हमने अर्पित किया तो तुलसी हमने बनाई है क्या? पुष्प हमने बनाया है क्या? अन्नादि पवित्र अन्नों को एकत्रित करके दूध दही घृत आदि के प्रयोग से संस्कारित सुंदर हविष्यान्न तैयार किया, भगवान का नैवेद्य तैयार किया और भगवान को अर्पित किया, तो वह गव्य पदार्थ हमने बनाया है क्या? गाय हमने बनाई है क्या? अन्नादि की सृष्टि हमने की है क्या? जिन बर्तनों में बनाया है वे बर्तन, उनकी धातुएं हमने बनाई हैं क्या? भगवान को वस्त्र के नाम पर माताजी कलावे के दो टुकड़े अर्पित करते हैं हम। क्या? दो टुकड़े अर्पित करते हैं, वस्त्रोपवस्त्रार्थे रक्त सूत्रम समर्पयामि। यही तो कहते हो ब्राह्मण लोग। एक वस्त्र हो गया, एक उपवस्त्र हो गया, ले महाराज धारण कर लो। धागा हमने बनाया क्या? कपास हमने बनाया क्या? रेशम हमने बनाया क्या? हमारा है क्या? जब तक यह भाव है कि हमारा है तब तक समर्पण है, और जब यह समझ आ गई कि हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ श्री ठाकुर जी का है, तो सहज समर्पण हो गया। फिर अपना कुछ रह ही नहीं गया। इसी को कहते हैं आपा मैते हरि भजे, जग से रहे उदास। आपा मैते, आपा मिट गया, इसलिए शरणागति की सिद्धावस्था है स्वीकृति। क्या है? सब कुछ भगवान का है ये स्वीकार कर लेना, भक्तराज श्री प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, नैवात्मनः प्रभुरयम् निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते, यद यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। यहां है अयम प्रभु, ये बड़े प्यार की बात, ये मेरे ठाकुर जी, ये मेरे सर्वसमर्थ स्वामी भगवान नृसिंह, ये कैसे हैं? निजलाभ पूर्ण, ये तो निजलाभ पूर्ण है। इनको किसी के द्वारा किसी वस्तु पदार्थ की अपेक्षा नहीं। जिनके चरणों से गंगा जी निकली हैं, जिनकी कोख में सात समुद्र समाये हैं, उनको चार आचमनी जल की क्या आवश्यकता है? एष पादयो उपाद्यम हस्तयो अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम। हमारे साथ ऐसा तुम करो तो हम तो नाराज हो जाएंगे। हमको पैर धोने के लिए एक आचमनी पानी दो, अर्घ के लिए भी एक आचमनी पानी दे दो, आचमन के नाम पर भी एक ही आचमनी दे दो, और स्नान के लिए भी एक ही आचमनी दे दो, और पहनने ओढ़ने के नाम पर दो नारा सड़ी दे दो, कलावे के दो टुकड़े दे दो, और भोजन के नाम पर दो बतासा दे दो। तो हम क्या कहेंगे? करे मजाक बना रखा है भाई हमारा, क्या बात? हम संतुष्ट नहीं होंगे। पर धन्य है करुणा सागर, कृपा सागर को, वे उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। पन्ना स्टेट की राज परिवार की एक माताजी थी, चाहे छोटे राजा कहते थे उनको, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के भी वो परिकर थी। हैं? हैं? हाँ दीदी, वैसे उनको छोटे राजा कहते थे स्टेट में, तो राज परिवार की थी पन्ना स्टेट। तो पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज के साथ हम वहां पहुंचे उनके आग्रह पर, कई वर्ष पुरानी बात है, करह उत्सव से होकर के गए थे। तो जैसे ही लाल साहब पहुंचे, हम चार पांच सात मूर्ति थे, तो उन्होंने एक चांदी के गिलास में दूध, छोटा गिलास। वो लाल जी के हिसाब से लाए बेचारी, उनका कोई दोस्त नहीं था ना उनमें कोई कंजूसी थी। तो लाल जी के हिसाब से कि लाल जी पधारे हैं, श्रम पूर्वक आए हैं, तो उनको तुरंत कुछ भोग लगे। तो शाम को लगभग 4 बजे हम लोग पहुंचे वहां, गाड़ी से नहा धो करके सब तैयार होके पहुंचे थे, कोई ऐसा नहीं था कि कोई। और वहां पहुंचे तो माता जी के सेवकों ने उपस्थित किया, एक संतरा बढ़िया से अमनिया करके उसके रेशे बीज वगैरह निकाल के उसका भीतर का गुदा गुदा भाग निकाल के एक चांदी की कटोरी में, वो एक छोटी चांदी की कटोरी में मिश्री और संतरा छिला हुआ एक, और एक गिलास दूध लाल जी के लिए उपस्थित टेबल पर कर दिया। तो महाराज 4 बजे तक मौन रहते थे, उसके बाद बोलते थे, उसमें मौन खुलने का समय नहीं था। तो उन्होंने ऐसे देखा, देख करके ऐसे किया, समझ गए आप? नहीं, वो छोटे एक गिलास में दूध को देख के उन्होंने कहा कान में डाल लो। उनके कहने का आशय ये था कि लाल जी तो रीझ जाएंगे, पर लाल जी के चलते फुरते स्वरूप ये साधु ब्राह्मण 5-7 मूर्ति तुम एक गिलसिया दूध लेके आई हो, ये इसको तो सबको कान में डाल दो, हाथ तक तो किसी के जाएगा नहीं। तो वो एकदम लजा गई और तुरंत उन्होंने इशारा किया और 10-15 मिनट में ही एक बाल्टी बढ़िया दूध चकाचक मलाई वाला और एक टोकरी सेव की, एक टोकरी संतरा की और सब मेवा मिश्री सब चीज आ गई। हाँ ठीक है, अब चकाचक लाल जी पाएंगे, लाल जी की परिकर के लोग पाएंगे। तो वो घटना कभी कभी हमारी स्मरण में आती है कि हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, पर भैया द्रौपदी ने ठाकुर जी को क्या दिया था? एक साख का पत्ता, वो भी बटलोई से छुटा करके ठाकुर जी ने हथेली पर रखा और अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम कहकर ग्रहण किया, सब की तृप्ति हो गई। पत्रम पुष्पम, गजेंद्र भक्त ने एक पुष्प ही तो अर्पित किया था। फलम, विदुर जी ने, सबरी ने फल ही तो अर्पित किया था। तोयम, तोयम का अर्थ है के पत्ता फूल फल भी न हो तो जल तो सब जगह उपलब्ध है, जल ही एक चुल्लू दे दो तो भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। श्री संत रैदास जी का एक इसी भाव का बड़ा प्यारा पद है। संत रैदास जी कहते हैं, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, क्यों फल अरु फूल अनूप न पाऊं, फल अरु फूल अनूप न पाऊं, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में। भगवान बोले तमाम लोग पूजा चढ़ाते हैं, तुमको क्या कमी है? कहते सब उपलब्ध तो है लेकिन आपके लायक नहीं है। थन तर दूध जो बछरू जुठारी, थन तर दूध जो बछरू जुठारी। पुहप भंवर जल मीन बिगारी, पुहप भंवर जल मीन बिगारी, पुहप भंवर जल मीन बिगारी, पुहप भंवर जल मीन बिगारी। राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में। दूध आपको क्या चढ़ाऊं, दूध आपके आपको निवेदित करने के पहले बछड़े ने उसको जूठा कर दिया। पुष्प भी क्या चढ़ाऊं, आपके आग्रहण करने के पहले भौरे ने उसको जूठा कर दिया, सूंघ लिया। जल भी क्या चढ़ाऊं आपको, अरे हम लोगों को लघु शंका दीर्घ शंका लगे तो कमंडल लेकर जल लेकर दूर जाएंगे, और मछली को लघु शंका दीर्घ शंका लगे तो वो कान पर जनेऊ चढ़ा के कमंडल लेके बाहर थोड़ी जाएगी, वो सब काम उसी में करती है मछली। तो मछली ने जल को दूषित कर दिया है, जल भी आपके योग्य नहीं रहा। चंदन लगा दो, बोले चंदन भी आपके लायक नहीं। मलयागिरी बेधियो भुवंगा, मलयागिरी बेधियो भुवंगा, विष अमृत दो एक संगा, विष अमृत दो, विष अमृत दो एक संगा, विष अमृत दो, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में। भुजंग ने उस चंदन को भी दूषित कर दिया है। तब अंत में श्री रैदास जी कह रहे हैं, अब तो एक ही बात समझ में आई है, क्या? मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही पूजा मन ही, मन को ही आपको अर्पित कर देना, यही सबसे बड़ी पूजा है। मन को जलाकर धूप बना देना आपकी, मन के भाव की सुगंध उसको जलाकर आपको अर्पित कर देना है। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही से हूँ सहज स्वरूप, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रे दास कवन गति मोरी, कह रे दास, कह रे दास कवन गति मोरी, कह रे दास, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में। फल और फूल अनूप न पाऊं, फल और फूल, देखो भगवान पदार्थ से नहीं रिझते हैं, भाव से रिझते हैं। पदार्थ दे करके कोई क्या संतुष्ट करेगा उनको? भाव, हे प्रभु मैं क्या आपको अर्पित करूं? इसलिए केवल चंदन घिसकर मत चढ़ाओ ठाकुर जी को, अपने चित्त को ही घिस करके चंदन बनाकर ठाकुर जी के श्रीअंग में लगा दो। चित कर चंदन तुलसी फूला, मति कर संपुट कर्मति मूला, श्रद्धा चंवर प्रीति कर धूपा, नवतम नाम राम का रूपा। यह है पूजा। भगवान करुणामय होने के कारण हम अज्ञानी जीवों की पूजा को स्वीकार करते हैं, उन्हें हमारी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। लाभ भगवान को नहीं, पूजा करने वाले को होता। भगवान को तो जरूरत ही नहीं, उनको क्या लाभ हानि, वो तो नित्य तृप्त हैं। निज लाभ पूर्ण है, जैसे कोई व्यक्ति अपने बिंब का श्रृंगार करता है और दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब का स्वतः श्रृंगार हो जाता है, ऐसे ही कोई जीव पूजा भगवान की करता है और श्रृंगार उस जीव का हो जाता है। हम लोग कहते हैं नृसिंह भगवान की। भगवान कोई कमजोर है, हल्के पत्रे हैं, जो हमारी जय बोलने से उनकी जय होगी नहीं, तो वो हार जाएंगे हिरण्यकश्यप से लड़ते लड़ते हैं? ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी तो थर थर कांप रही है उनके सामने। कोई कमजोर तो नहीं है भगवान? इसका मतलब हे नाथ, आप तो जय स्वरूप हैं, आपकी जय जयकार करेंगे तो हम काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मात्सर्य से, अविद्या से, माया से, कंचन से, कामनी से, विकारों से बारंबार पराजित हो रहे हैं, हे प्रभु आपकी जय जयकार करने से हम भी विजयी हो जाएंगे। इसीलिए प्रसिद्ध है कि श्री हनुमान जी महाराज ने रघुनाथ जी से पूछा, प्रभु भयंकर कलिकाल आने वाला है, विकार बहुत प्रबल हो जाएंगे कलिकाल के आने पर। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई को अनुजा तनुजा। ऐसे भयंकर कलिकाल में यही अन्न जल हमको खाना पड़ेगा, इन्हीं विषयी विकारी लोगों के बीच में जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हम प्रभु की ओर कैसे बढ़ें? हम कैसे कलयुग के दोषों को जीतें? अपने विकारों को हम कैसे जीतें? तब भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न भए, बोले कली के दोषों को जीतने का हम एक सहज साधन तुम्हें आज प्रदान कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, ये विजय मंत्र है। इस विजय मंत्र का उपदेश स्वयं रघुनाथ जी ने हनुमान जी को किया। आनंद रामायण में इसका वर्णन है, उपनिषद भी है, विजय मंत्रोपनिषद। श्री राम जय राम जय जय राम, इसके द्वारा संपूर्ण विकारों को जीता है, अनेक महापुरुषों ने जीता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा है, हे ब्रह्मा जी महाराज, कलिबल ग्रसित जीव कली के दोषों से बचकर आपकी प्राप्ति का अपना परम कल्याण कैसे करें? क्योंकि कलिमल ग्रसित जीवों के कल्याण का कोई सुरक्षित साधन समझ में नहीं आता। तो सहोवाच भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने कहा, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये 16 नाम वाला जो महामंत्र है, इस मंत्र का जप करे, कीर्तन करे, तो संपूर्ण कली के दोषों पर विजय प्राप्त करके प्रभु प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी होगा, उसका परम कल्याण होगा। नारद जी बोले इतना बढ़िया मंत्र है, इसकी विधि क्या है? कोष से विधि रीति, इसकी विधि क्या है? तो ब्रह्मा जी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, नाश से विधि रीति, इसकी कोई विधि नहीं, बस चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते जपो, बस यही इसकी विधि है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने करुणा करके हम सबको बताया है, नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमत स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मीदृश मिहा जनिनानुरागः। हे नाथ, अपने परम पावन पतित पावन अपने पवित्र नाम को, सर्वसमर्थ नाम को प्रदान करके आपने हमारे ऊपर संपूर्ण कृपा कर दी। आपने अपनी संपूर्ण शक्ति को नाम में प्रतिष्ठित कर दिया, वह नाम हमें प्रदान कर दिया, और उस नाम स्मरण के लिए किसी भी काल का बंधन नहीं रखा। आपने पूरी कृपा कर दी, पर हमारा दुर्भाग्य तो देखो, ऐसे सरल साधन, श्रेष्ठतम साधन, ऐसे महा महा महिमामय सर्व समर्थ श्री नाम में, पतित पावन श्री नाम में हमारा विश्वास नहीं उत्पन्न हो रहा है, हमारा अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। भैया, भगवान ने जो कृपा करुणा की है, लाख करोड़ जन्मों में भी उसका बदला चुका नहीं सकता। कोटि मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, एक एक रोम में जिह्वा हो जाए तो भी भगवान की कृपा करुणा जो हम जीवों को मिली है उसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। पर उस कृपा का हम क्या उत्तर दे रहे हैं? उस कृपा के बदले इस कृपा का चिंतन करके हम भगवान के चरणों में क्या समर्पित कर रहे हैं? हम कृतज्ञता ज्ञापित करने का कुछ भी तो प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। क्या किया अब तक हमने? हम अपने आप से पूछ रहे हैं, क्या किया? घोर विषयी कामी क्रोधी लोभी लालची पामर जीव हैं, पर फिर भी ठाकुर जी ने इस तिलक के नाते, तुलसी के नाते, वैष्णव के वेश के नाते श्री ठाकुर जी ने हृदय से लगा के रखा है, हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। एक नाम भी धोखे से ले सकें इस लायक भी हम नहीं थे, पर श्री ठाकुर जी की कितनी कृपा करुणा है। आहा, क्या हम कभी सोच पा रहे हैं? क्या भगवान के प्रति हृदय से कभी कृतज्ञ हो पा रहे हैं? भगवान ने भरोसा करके केवल देह नहीं दिया, इंद्रिय नहीं दी, देवताओं का सहकार ही नहीं दिया, भगवान ने कृपा करके अपने आप को हमें दे दिया, लेकिन फिर भी हम भगवान को अपना नहीं कह रहे हैं, फिर भी शरीर को मैं कह रहे हैं और संसार को मेरा कह रहे हैं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, फिर भी तो हम हृदय से स्वीकार नहीं करते। हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, हे करुणा सिंधु, आपने हमारे ऊपर अपार कृपा की है, दया की है, करुणा की है, उसका बदला कभी हम चुका नहीं सकते। आपने कृपा करुणा की, दया की, पर हम विश्वासघाती निकले, हम कृतघ्न निकले, तो इस पद में गोस्वामी जी की दैनी की पराकाष्ठा है। वे कहते हैं अपनी कृतघ्नता रूपी भयंकर पाप का विचार करके, विश्वासघात रूपी महापाप का विचार करके, कृपा सिंधु ताते रहो निस दिन मन मारे। हे कृपा सिंधु, दिन रात में मन मार कर रहता हूं। अब ये बताओ, हम मन मार के रहते हैं कि मन को सदा जवान करके रहते हैं? कैसे रहते हैं? बोलो बोलो। संसार में साधक अपने मन को मार के ही रहता है। जो मन को मार के संसार में रहता है, उसी को भक्त कहते हैं, उसी को वैष्णव कहते हैं, उसी को साधक कहते हैं, उसी को साधु कहते हैं, उसी को संत कहते हैं। मन को मार गगन चढ़ जाई, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई, अनहद नाद नाम कर पूजा, ब्रह्म सत्य सम देव न दूजा, छूटा कलमस मिला अलेखा, यही नैनंते राम को देखा। यही नैनंते राम को देखा। इस पद्धति से हम चलेंगे तो यही नैनंते राम को देखा। भैया, संसार में रहना तो पड़ेगा जब तक इस शरीर की अवधि है, पर उदासीन होकर के रहो। व्यवहार में कभी हंसना मुस्कुराना भी पड़ेगा। मुंह फुला के रहना ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन भीतर से अनासक्त भाव से संसार में रहना, उदासीन होकर के रहना। क्यों? रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद परे घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। केवल एक ही हुक भीतर बनी रहे, सजनी चलवा पिए के देश, सजनी चलवा पिए के देश। बस किसी में आसक्ति नहीं, अनासक्त। हम इतना भी विचार करने लग जाएं कि हे प्रभु, आपकी कृपा करुणा को हम बहुत ठुकरा रहे हैं, हम विश्वासघाती हैं, हम कृतघ्न हैं, तो भी संसार में जो रचपच रहे हुए नहीं रह जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कृपा सिंधु ताते रहो निस दिन मन मारे। मैं दिन रात मन मार कर रहता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, जेल जो होती है, भगवान की दया से हम तो प्रत्यक्ष जेल में तो नहीं गए, पर संसार एक कारागार ही है। हाँ, वैसे तो गए जेल, कथा सुनाने गए। बोलो वृंदावन बिहारी, दो बार गए जेल कथा सुनाने, एक बार मथुरा जेल गए। कई साल हो गए। और एक बार वहां गुजरात की एक जेल थी, वहां गए थे, सुरेंद्रनगर की जेल। दो बार जेल गए। और एक भगत जी थे बेचारे, उनका शरीर नहीं है, वो बोले, कह देखो जो महाराज जी के साथ जेल चला जाएगा कथा सुनने, वो संसार की जेल से छूट जाएगा। एक प्रेमी भगत थे तो उन्होंने ऐसा लोगों में प्रचार कर दिया, हमें पता नहीं था। तो वहां तो कैदियों को कथा सुनानी थी, अब इतने लोग अपना नाम लिखाने वाले हो गए श्रोताओं के रूप में, हम भी चलेंगे जेल, हम भी चलेंगे जेल, हम भी चलेंगे। हमारा बेचारा जेलर परेशान हो गया, बोला इतने भीड़ हम नहीं भीतर रख सकते, यहां तो उन लोगों को सुनाना है, उन लोगों के लिए परमिशन इतनी थोड़ी। फिर भी लोग महाराज बड़े आग्रह से तमाम लोग गए और कैदियों के बीच में भी भगवत चर्चा करके बहुत सुख मिला। तो वहां हमने यह देखा कि जेल में रहने वाले मन मार के ही वहां रहते हैं, मन भला किसका रहेगा। ऐसे ही जब हमको समझ में आने लग जाएगा कि संसार राजमहल नहीं है, ये जेल है। हम पहले कह चुके हैं माता जी कि शरीर संसार दो नहीं है, एक ही है, दो नहीं है। ये तो समझाने की दृष्टि से कहा जा रहा है कि ये दो हैं, एक ही है, उसी का नाम शरीर है, उसी का नाम संसार है। शरीर में भी हम मन मार करके रहें और संसार में भी हम मन मार करके रहें, मन मारे बस समय काट लेना है, यहां रहना नहीं है, यहां से छूटना है, जल्दी जमानत कराना है। भैया इस संसार कारागार में फंसे हुए जीव का सदगुरु भगवान को छोड़कर कोई जमानती नहीं है। कौन है जमानती? कोई जमानती नहीं है, किसी के पास जमानत लेने की सामर्थ्य ही नहीं है, संत सदगुरु ही जमानती है। पर संत सदगुरु के चरणों में भी जैसा प्रेम, जैसी श्रद्धा, जैसा विश्वास, जैसी निष्ठा हम लोगों को होनी चाहिए, क्या उसका एक अंश भी है? केवल बातें लंबी चौड़ी करने से क्या लाभ है? उदासीनो गतव्यथा उदासीनः, उदासीन भाव से संसार में। संत श्री मलुकदास जी कहते हैं, बड़ा प्यारा, नावहरी झे जप तप कीन्हे, ना आत्म का जारे, नावहरी झे धोती टांगे, ना काया के पखारे। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि जप तप मना है, स्नान करना मना है, धोती पहनना मना, ये इसका अर्थ नहीं है। केवल इतने से ही भगवान राजी होने वाले नहीं, इसके साथ और कुछ भी चाहिए। क्या? दाया करे, धर्म मन राखे, प्राणी मात्र पर दया करे, अपने मन में धर्म को दृढ़ करे। बहुत से लोग मन में तो अधर्म भरे रहते हैं, बाहर से धर्म का प्रदर्शन करते हैं, बाहर भीतर एक रूप का हो। दाया करे, धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। जिस व्यवहार से हमें पीड़ा पहुंचती हो, वह व्यवहार हम किसी प्राणी के साथ न करें, बस इतना निश्चय कर ले। पर दुख कातरता आ जाए तो अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। और क्या करें? सहे कुशब्द, कोई गाली दे दे, अपमान करे, निंदा करे, सहन कर ले। सहे कुशब्द बादहु त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना। सहे कुशब्द बादहु त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना। यही रीझ मेरे श्री रघुवर की, कहत मलूक दीवाना। इतने से प्रभु रीझ जाते हैं। हे नाथ, हे कृपा सिंधु, मैं अपनी कृतज्ञता का, अपने विश्वासघाती अपराध का, विश्वासघात रूपी महापाप का विचार कर कर करके मैं मन मारे रहता हूं कि प्रभु आपने तो कृपा कसर नहीं छोड़ी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कृपा करने में, पर मैं अपने आदत से बाज नहीं आया। पर भगवान महाराज लाज आप ही निज जांघ उघारे। पर हे प्रभु, कोई अपनी जंघा को उघारेगा तो लाज किसकी जाएगी, बोलो हैं? किसकी जाएगी? अरे जिसकी जंघा है उसकी लाज जाएगी। किसकी जाएगी? जिसकी जंघा है उसकी लाज जाएगी। ये जीव किसका अंश है? किसका अंश है? ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानींद्रियाणी प्रकृतिस्थानी करशति। भगवान गीताजी में मम एव अंश, मेरा ही अंश है, ये किसी देवी देवता या प्रकृति का अंश नहीं है, यह परमात्मा का अंश है। जीव सनातन अंश है। आप तो छाती ठोक ठोक के कहते हमारा अंश है, हमारा अंश है। अब जांग उघाड़ोगे तो लाज किसकी जाएगी? इसका मतलब हम तो दोषी है ही हैं, दोषों का विचार करके हमको ठुकराओगे तो लाज तो आपकी जाएगी, लाज आपकी जाएगी। हे नाथ, आप अपने नाम की, अपनी शरणागति की, अपनी भक्ति की लाज बचा लीजिए। अरे कुछ नहीं तो ये नाम मात्र की वेशभूषा की लाज बचा लीजिए। आप कृपा कीजिए। किसी राजा ने एक झाड़ूदारिन को, सफाई कर्मचारियों में से झाड़ू लगाने वाली किसी माताजी को, किसी स्त्री को एक राजा ने रानी बना लिया। क्या किया? झाड़ूदार को, झाड़ूदारिन को रानी बना लिया। और रानी बनाया ही नहीं केवल, ओ महाराज राज दरबार में सिंहासन पर अपने बगल में बिठा लिया। क्या किया? बगल में बिठा लिया। इसमें रानी की विशेषता है कि राजा की विशेषता है? वो जो बगल में बैठी है उसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है? राजा की विशेषता है। जो उस लायक नहीं थी उसको बगल में बिठा, अपने समान कर लिया उसको, समान सिंहासन पर वो बैठ गई। अब राजा की कोई बुराई तो कर नहीं सकता, तब कहीं गए, रे भैया बड़े भले आदमी हैं, देखो ऐसे परिवार की लड़की को इन्होंने कितना आदर दिया, देखो अपने बगल में बिठा लिया, वाह महाराज तो बड़े दयावान हैं, बड़े करुणावान हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब किसी बात पर राजा नाराज हो गया, अरे बोले तू तो झाड़ूदार की झाड़ूदारी, चल हट यहां से, उतार दिया उसने सिंहासन से। उसका तो क्या घाटा था, उसने एक टोकरी उठाई, हाथ में झाड़ू ली, लगाना शुरू कर दिया, रोड पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। तो अब लाज किसकी जाएगी, कल तक तो कोई नहीं कह रहा था कि ये झाड़ू वाली है, कोई कह रहा था ये झाड़ू वाली है, पर अब झाड़ू वाली को रानी बना लिया, अब वो झाड़ू लेके निकले तो ये कोई नहीं कहेगा कि झाड़ू दारिन झाड़ू लगा रही है, लोग व्यंग में यही कहेंगे, देख लो महारानी साहिबाजी झाड़ू लेकर चल रही है, हा हा धन्य है धन्य है। किसकी बुराई होगी, देखो बड़ी बारीक बात है, पुरुष जानता है कि मेरी पत्नी उत्तम कोटि की पतिव्रता नहीं है, ये वो जानता है, फिर भी वह सभ्य सज्जन पुरुष उस स्त्री को अन्न वस्त्र आभूषण आदि से परिपूर्ण बना के रखता है, उसको भूखी नंगी नहीं रखता, उघारी नहीं रखता, क्यों, क्योंकि यदि वो भूखी नंगी उघारी घूमेगी, लोग कहेंगे लो बड़े सेठ बनते हैं, बड़े आदमी बनते, घरवाली की हालत देखो, फटी साड़ी में घूम रही है, गले में मंगलसूत्र भी नहीं है, काला धागा लपेटे है, राम राम राम, काय बात के राजा, काय बात के सेठ, पत्नी को सुखी नहीं कर पाए। अब पत्नी कैसी है वो दूसरा नहीं जानता, वो तो पति जानता है। ऐसे ही हम जीव हैं, उल्टा स्त्री के समान हैं। गुरु महाराज ने ठाकुर जी के साथ पाणि ग्रहण करा दिया है, ठाकुर जी जानते हैं ये कामी क्रोधी लोभी लालची विषयी भोगी जीव, इसका प्रेम रूप रसगंध शब्द स्पर्श से है, धन से प्रेम है, कंचन कामनी से प्रेम है, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा से प्रेम है, व्यभिचरित वृत्ति वाला ये जीव है, तो भी श्री ठाकुर जी नाम मात्र की शरणागति वैष्णवता के नाते, ऊर्ध पुण्र के नाते, गले में तुलसी के नाते, ठाकुर जी हमारे जैसे जीवों का भरण पोषण कर रहे हैं। ना करें तो हमारे तो पहले झाड़ू लगाते थे, फिर झाड़ू लगाना शुरू कर देंगे, बदनामी किसकी होगी। परम पूज्य श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज वृंदावन की एक दिव्यतम विभूति, वे कहा करते थे कि बड़े बड़े अकाल पड़ते हुए हमने देखे उड़ीसा से लेके वृंदावन तक, लेकिन किसी, अरे बाबा ये ले जाओ वहीं गुलाब पूछा जाओ, ये कथा सुनना जरूरी है, ये सब जरूरी है, कितने विक्षेप हो जाता है, समझ थोड़ा समझा करो, एक से एक धीर वीर पुरुष है, भगवान की दया है। क्या कह रहे थे हम तो भूल ही गए। हाँ, परम पूज्य श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज वे कहते थे हमने तमाम अकाल देखे और भूख से प्यास से मरते हुए लोगों को भी देखा, पर कोई तिलक लगाने वाला तुलसी बांधने वाला भूख प्यास से मर गया वो हमने नहीं देखा। हम भजन करते हैं क्या, कहते नहीं करते, फिर भी ठाकुर जी कितने करुणामय हैं, बोले जब जब अकाल पड़ते हैं तब तक भोज भंडारा ज्यादा होते, सबके मन में चिंता होती है इस समय साधुओं का क्या हो रहा होगा, सब सोचते कि नहीं, इसमें साधुओं का क्या हो रहा हो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लॉकडाउन के समय अत्यंत सामान्य मध्यम वर्गीय किसान वो अपनी गाड़ी में गेहूं चना दाल ये भर के लाए। यहां से तो ठाकुर जी की ओर से आप सबके सहयोग से सबको वितरित हो ही रहा था, लेकिन गरीब गरीब लोग महाराज जी अपनी परवाह छोड़ करके सामान लेके यहां आए। किसने उनको प्रेरित किया? उन्हें अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए थी। ये कोई सेठ साहूकार अमीर आदमी तो नहीं थे, साधारण किसान थे। पर सबके मन में आया इस समय साधुओं का क्या हो रहा होगा। ये चिंता श्री रघुनाथ जी करते हैं, इसलिए लोगों के मन में प्रेरणा होती है। तो हे नाथ, आप अपनी जांघ उघारिएगा तो जांघ तो आपकी है, लाज जाएगी तो आपकी जाएगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीर्ति भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीर्ति भी तेरी होगी। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। अवधेश तनय रघुनाथ के हैं, यह बात जगत को बता चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, कृपा सिंधु ताते रहो, निस दिन मन मारे महाराज लाज आप ही, निज जांघ उघारे महाराज लाज आप ही, निज जांघ उघारे। भगवान ने कहा, इतने रो क्यों रहे हो, इतने तड़फ क्यों रहे हो, क्या बात है? मिले रहे मार्यो चहे कामादि संघाती, मिले रहे मार्यो चहे कामादि संघाती, मोबिन रहे न मेरिए जा रहे छल छाती। कृपा सिंधु ताते रहो, निस दिन मन मारे। कृपा सिंधु ताते रहो, निस दिन मन मारे। हे भगवन, सबसे पहले यहां काम को ले रहे हैं और आदि शब्द से सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, छहों विकार आदि शब्द से सबका ग्रहण हो जाएगा। उनमें सबसे पहले काम को क्यों ले रहे हैं? देखो, श्रीमद् भगवद गीता जी में काम क्रोध की बड़ी निंदा की भगवान ने। भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येन मेह वैरिणम। ये काम और ये क्रोध, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं। रजोगुण से इनका जन्म होता है, काम और क्रोध का। महाअशनः, अशनः का अर्थ है इनकी भूख बड़ी तेज है, इनका पेट कभी भरता ही नहीं, काम का पेट नहीं भरता और क्रोध का भी पेट नहीं भरता। मरते मर जाता है व्यक्ति, पर उसके काम क्रोध की पूर्ति नहीं होती है, न काम से पेट भरे न क्रोध से पेट भरे। सारे संसार के भोग प्राप्त होने के बाद भी काम से पूर्ति नहीं होती है और सारे संसार की हत्या करने के बाद भी क्रोध का कोटा पूरा नहीं होता है। ये महाअशना, महापापमा, बड़े पापी हैं, बड़े दुष्ट हैं। हे अर्जुन, विध्येन मेह वैरिणम, इह माने अस्मिन लोके, इस लोक में, इस संसार में, इस जीवन में इनको ही तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानो। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये तुम्हारे शत्रु नहीं है, तुम्हारे काम क्रोध ही तुम्हारे शत्रु हैं। इनको समाप्त कर दो। बात तो पूरी हो गई थी भगवान की, लेकिन इसी प्रकरण को भगवान ने जब आगे बढ़ाया तो क्या कहा? अंतिम बात, क्रोध को किनारे कर दिया भगवान ने, क्रोध को हटा दिया। बोले देखो, दो को हटाने की बात कहेंगे तो लोग कहेंगे कि क्रोध को हटावे कि काम को। बोला हटा दो क्रोध को, काम को ही हटा दो, क्रोध को जाने दो, उपेक्षा कर दो उसकी, काम को हटा दो। इसलिए भगवान ने कहा, जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुराशदम। हे महाबाहु अर्जुन, तुम काम रूपी दुर्धर्ष शत्रु को जहि माने मार डालो, इस काम को समाप्त कर दो। आप लोग कहेंगे क्रोध से तो हिंसा होती है, काम तो उतना बड़ा नहीं, क्रोध को, क्रोध प्रत्यक्ष में क्रोध बड़ा दिखाई पड़ता है, काम से ज्यादा क्रोध दिखाई पड़ता है। क्रोध को भगवान ने उपेक्षित क्यों कर दिया, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है कि काम के निवृत्त होने पर क्रोध अपने आप निवृत्त हो जाता है। बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा? बेटे के होने के लिए बाप का होना आवश्यक है। बाप होगा तो बेटा होगा, बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा? काम जो है वो बाप है और क्रोध उसका बेटा है। कामात क्रोधो भी जायते, गीता में भगवान काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सबसे भारी शत्रु काम है, काम खत्म नहीं होता। काम माने कामना इच्छा, और जो वैषयिक काम है वो भी खत्म नहीं होता। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज कहते थे कि विंध्याचल क्षेत्र में एक भगवत साक्षात्कार संपन्न सिद्ध महात्मा निवास करते थे। अंग्रेजी शासन था, बहुत से लोग उनके पास जा जा करके साधन की जिज्ञासा करते थे और साधन प्राप्त करके कृतार्थ होते थे। बहुत अच्छे महात्मा थे। तो महाराज जी कहते थे कि उनके पास एक पुरुष साधक गया, थोड़ी देर शाम को मिलते थे वो, बाकी तो अपने पर्ण कुटी में रहते थे। तो उसने कहा, महाराज जी साधन तो कर रहे हैं हम, पर काम विकार हमको बहुत परेशान कर रहा है, हम बार बार फिसल जा रहे हैं। तो कभी कभी मैं बहुत हताश और निराश हो जाता हूं। ये पिंड क्यों नहीं छोड़ता है? तो महात्मा बहुत कम बोलते थे, इशारे में उन्होंने कहा कि तुम अपना काम करते रहो, राम राम करो। राम जी की इच्छा से जाएगा। क्या कहा? तुम राम राम कर सकते उतना करो, बाकी काम राम जी पर छोड़ दो। क्यों? बोलिए, विकार इतने प्रबल हैं, भिक्षा न आता था उनके यहां, आटा आता था, चुटकी आटा, और वो धूना मट्टीकड़ बना के एक बार पा लेते थे अपने शालिग्राम जी को भोग लगा के। तो उनके भिक्षा पात्र में जो आटा रखा था उसको एक मुट्ठी आटा भर करके उन्होंने ऐसे दिखाया और कहा कि जब तक एक मुट्ठी आटा भी पेट में जाता रहेगा तब तक विकार रहेगा। क्यों? क्योंकि शरीर विकार से ही पैदा हुआ है। किससे पैदा हुआ शरीर? हम नहीं बोल रहे हैं, तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेशु कुन्व खंडित धीह पुमान। कहां का श्लोक है? श्रीमद भागवत का श्लोक है, 11वें स्कंध का। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेशु कुन्व खंडित धीह पुमान। जिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है वे ब्रह्मा जी ही देखकर सरस्वती को मोहित हो गए। तत्सृष्ट उन ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए और उनके द्वारा पैदा किए हुए और उनके द्वारा पैदा किए हुए उसी परंपरा में हम पैदा हुए हैं। कौन अखंडित जी पुमान, अखंड बुद्धि वाला पर ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त और कौन है? उन शाम नारायण मृते, नारायण को छोड़कर अखंडित जी वाला कौन है? या उनका चिंतन करते करते, भजन करते करते जो तदाकार हो गए हैं श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जैसे, नाम जपते जपते जपते जपते, आहा क्या कहना है, दुष्टों ने सुंदरी रूपवती वेश्या को भेजा और वह भी हरिदासी बनकर कृतार्थ हो गई। जो पतिता थी वो कृष्ण की समर्पिता भक्ता हो गई, उसका जीवन जन्म सफल हो गया, पर श्री हरिदास जी के मन में विकार आया। हा हा, नाम ब्रह्म का आश्रय लें, उनके मन में विकार कहां से आ गए? हम भजन तो करते ही नहीं, काम वही करते जिससे विकार बढ़े। ऐसा देखते हैं कि विकार बढ़े, ऐसा सुनते हैं कि विकार बढ़े, ऐसा पढ़ते हैं कि विकार बने, ऐसा बोलते हैं कि विकार बने, ऐसा खाते हैं कि विकार पैदा हो, ऐसा पीते हैं कि विकार पैदा हो। विकार से बचने का हमने कौन सा प्रयास किया है? हम आपको नहीं बोल रहे, अपने आप को बोल रहे हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है, हम लोगों ने ठेका ले रखा है दूसरों के दोषों को देखने का, अपने आप को देखना चालू कर दो, दूसरों की ओर देखना बंद कर दो। संसार में कोई निर्दोष दिखाई नहीं पड़ेगा, और जब कोई निर्दोष नहीं दिखाई पड़ेगा तो जो तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन की पूंजी है, जिसके बिना तुम एक पग नहीं चल सकते, उस आध्यात्मिक पूंजी का नाम है श्रद्धा। दोष दिखते रहेंगे तब तक तुम्हारी श्रद्धा कहीं नहीं टिक पाएगी, और जब श्रद्धा ही नहीं टिक पाएगी तो तुम आगे बढ़ोगे नहीं। गुरु में दोष दिखेंगे, संत में दोष दिखेंगे, भगवान में भी दोष दिखने लग जाएंगे, भगवान में भी दोष दिखने लग जाएंगे, भगवान के अवतार काल में भी भगवान में दोष देखने वाले थे। लेकिन हमने अपने दोषों को देखने का तो विचार ही नहीं किया, दूसरों के दोषों को देखने का मानो ठेकेदार भगवान ने हमको बना दिया है। यही हमारे विनाश का कारण है, यही हमारे पतन का कारण है, यही दोष हमारे जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य का उदय नहीं होने दे रहा है। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, और अपना भवन बुहारने का एक ही साधन है सत्संग। यही भीतर का कचरा हटाएगा। कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। काम की जड़ क्या है? तो काम बहुत प्रबल है। महात्मा ने क्या कहा, एक मुट्ठी आटा उठाया और दिखाया। तब तक एक नारी शाधिका बैठी थी, उसने भी कहा कि बाबा जी मैं भी भजन तो करती हूं पर इस विकार से बहुत परेशान हूं, क्या करूं? तो बाबा मुस्कुराए और उन्होंने अपने धूना की एक मुट्ठी राख उठा करके दिखाई। क्या दिखाई? एक मुट्ठी भस्म। मानो उनका कहना था भजन करो, ये तो शरीर मुट्ठी भर राख हो जाएगा तो भी चित्त पर विकार के संस्कार बने रहेंगे यदि ईमानदारी से भजन नहीं किया तो। पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, इसका अनर्थ मत करना, इसको अपने दुर्गुण के पोषण के अर्थ में मत लेना, क्योंकि सत्पुरुषों की वाणी उसका स्तर बहुत ऊंचा होता है। आओ बाबा, एक कम्बल दे दो बाबा को बैठने के। उसका स्तर बहुत ऊंचा होता है, और हम क्या करते हैं, हमारी गलती क्या है? हमारी गलती यही है कि हम उनके वाक्यों का आकलन अपने स्तर से करते हैं, ये हमारी गलती है। हम उनके धरातल को समझें और फिर उसका विचार करें तो हमें लाभ होगा, इसलिए हम सावधान कर रहे हैं पहले से। वो कह रहे, उनका कहना यह था कि आप जिस दोष को, जिस विकार को जितना अधिक महत्व देते चले जाओगे, वह उतना तुम्हारे सिर चढ़ता चला जाएगा। स्वाभाविक बात है बाबा, नीच आदमी को जितना महत्व दोगे, तुमने तो दया दिखाई, वो नीच दया का पात्र नहीं था, तुमने तो दया दिखाई, उसको महत्व दिया, और महत्व देते देते ऐसी स्थिति बनेगी कि जो व्यक्ति तुम्हारे सामने भी खड़े होने लायक नहीं था, उसको तुमने पास में बुला लिया, अब नीचे बैठने लगा, अरे बोले इस कुर्सी पे बैठो, वो कुर्सी पर नहीं बैठेगा, थोड़े ही दिन बाद तुम्हारी खोपड़ी पर बैठेगा, और उसको निग्लेक्ट कर दो, उसकी उपेक्षा कर दो, उपेक्षा करने से धीरे धीरे धीरे धीरे अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। हम क्या करते हैं, भगवान के भजन को महत्व ना देकर विकारों को महत्व देते हैं, भगवान की चर्चा न करके, संतों के पावन चरित्र की चर्चा न करके दिन रात विकारों की चर्चा करते हैं, विकारों की निंदा कर, विकारों की निंदा करना, उनकी प्रबलता का वर्णन करना, ये विकारों को महत्व देना है, उनकी ताकत बढ़ती है और वे परेशान करते हैं, अब उनकी उपेक्षा कर दी तो फालतू खोपड़ी शैतान की। किसकी खोपड़ी फालतू होती है? शैतान की। चाहे गैया की रोटी बनाने में, और चाहे भंडारा कराने में, और चाहे गैया का गोबर उठाने में, चाहे मजीरा लेकर कीर्तन करने में, या कथा कहने में, या कथा सुनने में, प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत अपने आप को इतना व्यस्त कर दो, इन विकारों की ओर देखने की फुर्सत तुम्हें न मिले। थक के सो जाओ, बेहोश हो जाओ, सो नहीं जाओ, बेहोश हो जाओ, निढाल होके गिर जाओ, माला तो फिरना नहीं है, कथा सुनना नहीं है, कीर्तन करना नहीं है, नाम जप करना नहीं है, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना नहीं है, गुरुजनों के पास रहकर भी निश्चल निष्कपट व्यवहार करना नहीं है। विकार क्या करेंगे? हेलो, इसलिए इनकी परवाह मत करो, इनकी चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो, अपने आप को साधन में अत्यंत व्यस्त कर दो, फालतू मत छोड़ो, फालतू मत रखो। एक और बात कह दें, दसवीं साधुओं के बीच में रहो, अकेले कोठरी अकेले कमरे में मत रहो, आप लोग कहेंगे भजन के लिए तो एकांत चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो चाहिए। पुराने साधु कैसे भजन करते थे? एक गमछा लिया, ऐसे ऐसे गमछा लिया, देखा होगा आपने, ऐसे डाल लिया, ऐसे, ये तो बहुत पतला है, ऐसे मोटा कपड़ा हमने देखा है, कंबल गुदड़ी मोटा चादर चिड़ियों के नीचे लगा लिया, इतना बढ़िया कोठरी, इतना बढ़िया कमरा तैयार हो गया, और कान में कुंची लगा लेते, कुंची जानते हैं ना, चाबी को कुंची कहते हैं, भजन की कुंची, नहीं जानते? अब हम लोग सब भूल गए, कुंची भी भूल गए। पुराने संतों का श्रृंगार था कुंची, साधकों का। अपने कान के छेद के नाप की तुलसी की एक लकड़ी, उसके नाप की बनाते थे, उसको थोड़ा बढ़िया से घिस करके रेत करके अब कुछ दिन घी में डाल देते, तो घी में डालने से वो स्निग्ध हो जाती, उसमें फिर कठोरपन नहीं रह जाता। फिर उसको भजन के समय ढट्ठा डाल दिए, तुलसी की लकड़ी कान में डाल ली, उसको कहते थे कुंची। सिद्धांत पटल में प्रथम कुंची मंत्र, द्वितीय कुंची मंत्र भी लिखा हुआ है। मंत्र पढ़ के कुंची लगाते, कुंची लगाकर भजन में बैठ गए। बाहर का शब्द तो सुनाई नहीं पड़ेगा और भीतर का जो शब्द है अनहद, वो धीरे धीरे सुनाई पड़ने लग जाएगा। अनहद नाद नाम कर पूजा, ब्रह्म सत्य सम देव न दूजा। सब बाजों की हद है पर इस परमात्मा के बाजे की हद नहीं है, इसलिए इसको कहते अनहद। दूसरा, सब बाजे आहत हैं, आहत माने उनको बजाया जाएगा, ठोका जाएगा तो बजेंगे, ये बिना बजाए बज रहा है इसलिए अनाहत, संस्कृत में कहते हैं अनाहत और लोक भाषा में कहते हैं अनहद। सुना है कभी अनहद? पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज अहर्निश ब्रह्मनाद का श्रवण करते रहते थे। और जब अभ्यास हो जाता है तो कुंची लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हजारों के बीच में बैठ करके उस नाद की मस्ती में योगी झूमता रहता है। 10 प्रकार के शब्द होते हैं, उनमें सबसे अंतिम में मेघ गर्जन है। भीतर की बांसुरी, भीतर की वीणा जो बजती है, उसकी मिठास बाहर का कोई वाद्य यंत्र प्राप्त ही नहीं कर सकता है, इतना मधुर संगीत है भीतर का। पर हमें परनिंदा परचर्चा सुनने से फुर्सत कहाँ है? तो कान में घट्ठा लगा लो, तुलसी की कुंची लगा लो और पैरों के मस्तक के सामने से कपड़ा डाल लो, हो गई कोठरी तैयार भजन की। एकांत में ही विकार अधिक प्रबल होते हैं। पूज्य श्री संपूर्णानंद जी महाराज ने कहा कि साधक निश्चय कर ले कि हम 2400 घंटे मैदान में रहेंगे, आवरण के भीतर जाएंगे ही नहीं, और जो व्यक्ति सामने पड़ेगा, पशु पक्षी कीट पतंग स्त्री पुरुष, मन ही मन नारायण कहकर उसे प्रणाम करेंगे। कहते इस वृत्ति से कोई 6 महीने रह जाए तो सारा संसार उसको नारायण के स्वरूप में दिखाई देने लग जाएगा। करने के नाम पर हम कुछ भी नहीं करते हैं। एक बात। दूसरी बात, मलमूत्र का वेग हुआ, मलमूत्र गंदगी है कि नहीं बोलो? मलमूत्र गंदगी है, उसका वेग हुआ, और आप उस वेग की निवृत्ति के लिए शौचालय में गए और वेग निवृत्त हो गया, तो क्या आप शौचालय में ही बैठे रह जाते हैं? क्या करते हैं बोलिए? वेग खत्म हो गया तो शौचालय से बाहर आते हैं, हाथ पांव धो करके शुद्ध करके मिट्टी जल आदि से, और फिर स्नान कर लेते हैं। स्नान करके तिलक शुरू करके हाथ में माला झोली लेके बैठ जाते हैं कि शौचालय में ही बैठे रहते, हाय हाय हम तो गंदे हो गए, हम तो गंदगी में पड़े हैं। ऐसे ही कथनचित दुर्भाग्यवशात थोड़ी देर के लिए हम गंदगी में भी बैठ गए, तो फिर सदा उस गंदगी में मत बैठे रहो, उस गंदे स्थान को छोड़कर स्नान कर लो, पवित्र हो जाओ, हाथ में माला लेकर के बैठ जाओ। हम उस गंदगी से निकलना ही नहीं चाहते, उसी गंदगी में बैठे रहना चाहते हैं, स्नान नहीं करना चाहते। वो स्नान क्या है? सर्वात्मश्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वो स्नान है भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के चरित्र का श्रवण, यही है स्नान। स्नान करके पवित्र हो जाओ, उसी गंदगी में बैठे रह जाओगे। क्या कहना? हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि काम को गोस्वामी जी ने यहां सबसे पहले इसलिए लिया कि क्रोध बड़ी चीज नहीं है, काम को मिटा दो क्रोध मिट जाएगा। अब काम की जड़ क्या है? क्योंकि काम ही सबसे प्रबल शत्रु है, उसको मिटाना है। इसकी जड़ है शरीर संसार का चिंतन। इसकी जड़ क्या है? इसी को भगवान श्री कृष्ण ने विषय चिंतन का नाम दिया है। विषयान ध्यायतो पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवत चिंतन छोड़ करके जब विषय चिंतन व्यक्ति को होने लग जाता है तो उन विषयों के प्रति उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर जब वे आसक्ति होती तो वे विषय प्रिय लगने लग जाते हैं, और जब वे प्रिय लगने लग जाते हैं तो उनकी प्राप्ति के प्रयत्न में वह जुट जाता है। कैसे जुट जाता है? एक महानुभाव थे, हमारे जैसे एक बढ़िया उपदेशक थे, पंडिताई पाले पड़ी यही पूर्वलो पाप, औरन को उपदेशता कोरा रह गया आप, ऐसे ही थे। अपने विकारों के ऊपर उन्होंने बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रखा था। एक बार भागवत जी की कथा कह रहे थे, नरकों का वर्णन आया तो एक मनचली स्त्री थी, उससे उनका प्रेम था, वो भी उसमें बैठी थी। वो तो बेचारी भोली भाली, पहली बार नरक सुना था तो वो बहुत डर गई। अरे राम राम राम राम, बताओ व्यास जी इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं, बड़ा भारी पाप हो गया, मैं तो जानती ही नहीं थी, ये तो जानते हैं फिर पाप हुआ। फिर उन्होंने उसको संगस्ते सूप जायते के ऊपर सुना रहे हैं, विषय प्रिय लगने लग जाते हैं तो उसकी प्राप्ति का प्रयत्न व्यक्ति करता है, फिर धर्म अधर्म शास्त्र विधि निषेध सबको किनारे रख देता है। तो उसने उस देवी को कहा कि तुम हमको मिलो। उसने कहा अब हमारा तुम्हारा मिलना नहीं होगा। क्यों? बोले इसलिए नहीं होगा कि कल हमने नरक का वर्णन सुन लिया कि एक खंभा है, उस खंभे को एकदम लोहे के खंभे को आग में तपा के लाल कर दिया जाता है, और जो स्त्री ऐसा करती उस खंभे से उसको आलिंगन कराया जाता है, जो पुरुष ऐसा करता उसको भी लोहे के लाल धकते हुए खंभे से आलिंगन कराया जाता है। इतना सुनते ही वे बड़ी जोर से हंसे, अरे तुम बड़ी भोली हो, वो खंभा तो हम एक धक्के में रात में ही उखाड़ के चले आए, अब हमारे तुम्हारे मिलने में कोई बाधा नहीं है। हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इस तरह की घटिया बातें हम कहते भी नहीं हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं के कई बार धर्मोपदेशक लोग भी अपने आचरण की पवित्रता नहीं रख पाते। भैया ऐसे धर्मोपदेश का क्या लाभ है? जिस ज्ञान का लाभ तुम्हें स्वयं को नहीं मिला उसका लाभ दूसरे को क्या मिलेगा? हम असत चिंतन छोड़ें, सच चिंतन करें, भगवान और भगवान के भक्तों के पवित्र नाम रूप गुण का चिंतन करें तो किसमें आसक्ति होगी? भगवान में आसक्ति होगी, गुरु में आसक्ति होगी, संतों में आसक्ति होगी, तो उनका संग करेगा और उनका संग करेगा तो संगस्ते स्वथते प्रार्थ्या संग दोष हराहिते। जब ऐसे संतों का संग करेगा तो आसक्ति का दोष ही समाप्त हो जाएगा। ये है काम को निर्मूल करने का साधन। काम से क्रोध पैदा होगा, क्रोध से मोह उत्पन्न होगा, स्मृति नष्ट हो जाएगी, बुद्धि बिगड़ जाएगी, बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि नाश होगा तो सर्वम प्रणश्यति, बुद्धि नाश हुआ कि सर्वनाश हो गया। इसलिए काम को सबसे भयंकर कहा। श्री मलूकदास जी महाराज कह रहे हैं, वहां न कोई पहुंचा। कहां? कहां बाबा? वहां कहां? वहां न कोई पहुंचा जहां बसत हैं राम। महाबिकट वह पंथ है पेड़ा मारे काम। काम ही पेड़ा मार देता है। तब क्या करें भाई? बोले इस काम को समाप्त तुम कर नहीं सकते, नहीं समाप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि हम पीछे पैदा हुए, वो हमसे पहले पैदा हो गया। कहां पैदा हुआ बोलो? सो कामयत प्रजा सृजयेति। सबसे पहले काम को भगवान ने स्वीकार किया। वो कामना न करते तो ये संसार न होता। प्रजा सृजयेति, मैं सृष्टि करूं। क्योंकि स एकाकी नर्मते, एको हम बहुश्याम। कैसे मिटाओगे? हिम्मत है तुम्हारी? चतुर्व्यूह में भगवान का स्वरूप है काम। वासुदेव श्री कृष्ण, ये वासुदेव तत्व है। संकर्षण तत्व श्री बलराम। काम तत्व श्री प्रद्युम्न। संकर्षण वासुदेव, संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार हैं। काम भगवान का अंश है, भगवान का स्वरूप है। बहुत अच्छी चीज है भगवान ने हमको दी है काम। क्यों? ये काम राम जी से मिलने का उपकरण है, साधन है। काम मिलावे राम सो, ये काम राम जी से मिला देगा। काम मिलावे राम सो जो यह राखे जीत। क्या? काम मिलावे राम सो जो यह राखे जीत। दास मलूका यों कहे जो तेरे मन आवे परतीत। तेरे मन में विश्वास हो तो करके देख ले। काम तुझे राम जी से मिला देगा। ये काम को जीतना क्या है, भगवत प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त समस्त कामनाओं का त्याग। इसी जन्म में इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करना है। भगवान हमको हृदय से लगावें, अपना वरदहस्त हमारे मस्तक पर पधरावें, अपनी मीठी मृतक जीवनी वाणी से हमको बोलें और रोते हुए हमारी आंखों के आंसू अपने पीतांबर से पूछें और कहें तुलसी तू मेरो है, अब क्यों रोता है, अब रो मत, तुम मेरे हो। बस ये संकल्प करना है अपने मन में, दूसरा कोई संकल्प नहीं करना है। पर हम लोग दूसरे दूसरे संकल्पों में अटकते रह जाते हैं। इसलिए हम श्री ठाकुर जी के हैं, भगवान के हैं, ये तन मन प्राण भगवान का है। भगवान इससे जो कराना चाहेंगे भगवान अपने संकल्प से करा लेंगे। हमने जो चाहा वो अब तक तो हुआ नहीं, और जो भगवान ने चाहा वही हो रहा है, तो भगवान चाहे वो होता रहे, उसमें हम घुसड़े नहीं स्वयं। क्या करें, हमारे खुद की समझ में नहीं आ रही है ये बात, पर किसी भाग्यशाली की समझ में आ जाए तो उसका काम बन जाएगा। बार बार अच्छी नहीं लगती बात, क्योंकि हमारे जीवन में नहीं है, पर सच्ची बात यह है कि भगवत प्राप्ति के संकल्प को त्याग कर परमार्थ का संकल्प भी भगवान की प्रचंड माया है। परमार्थ के नाम पर भी जीव भगवत प्राप्ति से विमुख हो जाता है। जिसको परमार्थ हमने मान रखा है ना, उसके लिए धन की जरूरत है, और धन के संग्रह के लिए तमाम हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। कितने लोगों की जेब काटनी पड़ती है, जेब काटना है हाँ, बेचारे जो जेब काटने वाले हैं ना, वो तो बहुत हल्के हैं हमसे, हम बड़े जेब कतर हैं। ईमानदारी की बात, ऐसी बात सुनाई कि आपने सब रुपया निकाल के हमारे सामने धर दिया। जेब तो नहीं काटने वाले, साइन बोर्ड तो जेब कतर का नहीं है, पर हम जेब कतर हैं। कोई संकल्प न हो, कमंडल में जल भरा है, कोई प्यासा आया पानी पिला दिया, साधु की प्याऊ खुल गई। हाँ, भगवान अपने आप व्यवस्था करें और प्याऊ बन जाए तो अपने कोई बाधा नहीं, लेकिन हम प्याऊ के लिए जमीन खरीदें, फिर लोगों से धन कहें कि भैया यहाँ पानी की बहुत जरूरत है, बोरिंग कराओ, फिर किसी को कहें टंकी बनाओ, रसीद कट्ठा छपा में पैसा बटोरें, तो ऐसी प्याऊ बनाने की हमको आवश्यकता नहीं जिससे माला छूट जाए, भजन छूट जाए। अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः, अन्नदान करने वाला प्राणदान करने वाला है, पर हम भजन छोड़कर केवल भोज भंडारे में लगे रहें, अन्न के संग्रह में लगे रहें, ऐसे परमार्थ की आवश्यकता नहीं जिससे हमारा भगवत प्राप्ति का मार्ग छूट जाए। महाराज जी, कितना कितना लोग छल कपट करते हैं, भगवान बचावे कथा, ये तो यूट्यूब पे बहुत लोग सुन रहे हैं, हम लोगों की पुल पट्टी खुल जाएगी, घाटा हो जाएगा, कुंभ वैसे ही चल रहा है। हेलो हेलो, क्या हुआ, जय सुन लीजिए, राम सेवक भगत की जय, राम सेवक भगत की जय, माइक में उसने सुन लिया। और भगत जो है वो राम सेवक नहीं है, वो तो कृष्ण सेवक है जिसका भंडारा है। श्याम सुंदर भगत की जय, वहां श्याम सुंदर भगत की जय बोलिए, हम मने नहीं कर रहे हैं, लेकिन धन की प्राप्ति के लिए न जाने क्या क्या नहीं करना पड़ता है। हम तो कई बार दुखी होकर भगवान से कहते, भगवान जल्दी हमें इस प्रपंच से मुक्त कर दो, कहीं ऐसी जगह भेज दो जहां न हमें कोई जानता हो न हम किसी को जानते हो, बे केवल हम आपको जाने और आप हमको जाने, बस इतनी विकलता होती कई बार, मन की बात कह रहे हैं, जैसे कोई कान पकड़ के जबरदस्ती न चाहते हुए करावे, ऐसे हो रहा है सब काम। अपनी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। क्यों? इसमें प्रवृत्ति नहीं है, मन की रुचि नहीं है, हो रहा है बस हो ही रहा है। ठग लिया था। रोटी मांग के लाए अथवा धूनी पर टिक्कड़ बनाया, कोई भूखा आ गया, उसमें से एक रोटी में से भी एक टुकड़ा दे दिया, हमारा भंडारा चल गया, हमारा नक्षत्र हो गया। मेरी प्रार्थना है इतना भजन करो कि एक बार भगवान मिल जाए, फिर भगवान किसी काम में लगा में लग जाओ, फिर बंधन नहीं होगा। जितने महात्माओं ने साधन किया है ऐसे ही किया है। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को हनुमान जी ने प्रकट होकर विनय पत्रिका के 108 दिन में 108 पाठ किए थे उन्होंने। हनुमान जी ने प्रकट होकर उनसे कहा, अब तुम्हारे सारे कर्म बंधन कट चुके हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, तुम्हारे सारे कर्म बंधन कट चुके हैं। कुंभ चल रहा है ना, सब बड़े बड़े विभूतियां, बड़े बड़े महापुरुष पधारे। तो महाराज जी क्या कह रहे थे, याद दिला है? हाँ, बाबा हनुमान जी ने प्रकट होकर के आज्ञा उनको दी कि अब तुम्हारा साधन पूर्ण हो चुका है, अब तुम जीवों को कृतार्थ करने के लिए हरि नाम का प्रचार करो। तो बाबा अंतिम श्वास तक जैसे पहले थे वैसे के वैसे रहे आए, कहीं कोई कर्म बंधन उनको आया नहीं। हम लोग अपने कल्याण का साधन सोचते ही नहीं, दूसरे के कल्याण का ठेका लिए घूमते हैं, यही हमारी कमी है। परमार्थ में भी प्रवृत्ति भगवान की आज्ञा से हो जाए या गुरु महाराज की आज्ञा से हो जाए, गुरु जी की आज्ञा से हो जाए, आप करो, कोई बंधन नहीं है। बस ये मानो कि हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, ये गुरुदेव की आज्ञा से कर रहे हैं, कोई बंधन नहीं होगा, पक्की बात है। क्योंकि आचार्यम माम विजानीयात नाव मन्येत करहिचित नमर्त्य बुद्धस्सूये तो सर्वदेवमयो गुरु। गुरु सर्वदेवमय है, उनकी आज्ञा भगवान की आज्ञा है। इसलिए जो यह राखे जीव, केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा रखना, इसके अतिरिक्त अशेष इच्छाओं का त्याग, यही है काम को जीतना। भरत जी के समान, आपुनि दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। भगवत प्राप्ति की कामना अशुद्ध चित्त में उत्पन्न नहीं होती है, और चित्त की शुद्धि के लिए कुछ काम आवश्यक नहीं, अति अति आवश्यक है। चित्त की शुद्धि के लिए सबसे पहला आवश्यक काम है आहार शुद्धि। क्या? आहार शुद्धि, क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होगी। जो पदार्थ राजसी तामसी हैं उनको हम न खावें, शुद्ध सात्विक आहार करें पहला। जो वस्तु भगवान को निवेदित हो सकती है उसी वस्तु को भगवान को निवेदन करके उनका प्रसाद ग्रहण करें। आहार शुद्धि केवल इतनी आहार शुद्धि नहीं, ये भी आहार करती हैं, ये भी आहार करते हैं। अपनी इंद्रियों से जो देखने योग्य हो उसको देखें, जो सुनने योग्य हो उसको सुनें, जो करने योग्य हो उसको करें, जहां जाने योग्य हो वहां जावें, जो छूने योग्य हो उसको छुएं। ये है आहार शुद्धि, पूर्ण आहार शुद्धि, ये जरूरी है, क्योंकि इसके बिना भजन नहीं बनेगा। और फिर इसके बाद नित्य प्रति भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण, नित्य सत्संग बहुत जरूरी है। और तीसरा, प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक जितना हो सके अधिक से अधिक महा महा महिमामय पतित पावन सर्व समर्थ श्री नाम महाराज का आश्रय, ये तीन काम जो भी करेगा उसके चित्त में भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई कामना नहीं रह जाएगी, नहीं रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। तीन काम करके देख लो। हम लोग जो आहार करते हैं वो गृहस्थों के यहां से आता है, गृहस्थ किसी न किसी कामना से युक्त होते हैं, और वो जो कुछ अन्नादि देते चाहे धन दें चाहे अन्न दें, कोई ना कोई कामना तो उनकी रहती है। और उस कामना का प्रभाव उस अन्नादि पर रहता है, उसकी निवृत्ति का साधन है शरीर से सेवा। उसकी निवृत्ति का साधन क्या है? शरीर से सेवा। इसलिए ये भी एक बहुत ऊंची बात है, शरीर से सेवा करना। देह की शुद्धि बिना सेवा के नहीं होती है, इंद्रियों की शुद्धि बिना सेवा के नहीं होती है। आरती स्तुति में खड़े होना, संगत में बैठना, ये सेवा नहीं है। कथा कीर्तन में बैठ जाना, ये सेवा नहीं है। भगवान की कोई न कोई एक सेवा प्राप्त होना और उसको सुचिता पूर्वक करना, निष्कामता पूर्वक करना, बड़ी सावधानी से करना। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, पंडित जी हमें जो कुछ मिला है वो सेवा से मिला है। सावन भादों में खूब भंडारे होते ही हैं ब्रज में। क्वार का महीना था, महाराज जी कहीं बाहर से पधारे थे, और अब तो उधर सब टूट गया है। सुदामा कुटी का पुराना भंडार घर था, उसके उधर से नाली थी, वो पूरी नाली गहरी नाली थी, वहीं लोग लघुशंका भी करते थे, खखारते भी थे, और वहां ऊंचा नल लगा था तो नहाने की सुविधा वहां थी, तो लोग नहाते भी थे। बुरा नहीं मानना, हम लोगों को साफ सुथरे रहने का अभ्यास ही नहीं, गंदगी में रहने का अभ्यास है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। बाहर से इतने गंदे रहोगे तो भीतर अच्छे विचार कहां से आएंगे? गंदगी फैलाना, साफ तो करना नहीं। आश्रमों में शौचालय आदि की सफाई के लिए कर्मचारी को कहना पड़ता है, क्यों? जाता कौन है भाई? तुम जाते हो, तुम खुद साफ नहीं कर सकते? ये गंदगी सफाई करोगे ना तो तुम्हारे मन की सफाई जल्दी हो जाएगी। अब वो इतनी दुर्गंध महाराज जी वहां आ रही थी, कीड़े बिलबिला रहे थे, कि वहां हम लोग छत पर बैठना मुश्किल हो रहा था, और महाराज जी कहीं बाहर से पधारे। महाराज जी उसमें सब लोग जमुना किनारे ही जाते थे मैदान में, तो महाराज जी भी कमंडल लेके बाहर ही जाते थे। महाराज जी बहुत देर हो गई, लौट के नहीं आए। हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे तो हमारे मन में आया कि महाराज जी को इतनी देर क्यों हो गई, आए क्यों नहीं? तो हमने उठ करके जहां नल था ऊपर में, पूज्य श्री रामायण जी जहाँ पहले रहते थे वो जगह थी पानी की, आपने देखा होगा, वहीं स्नान करते थे महाराज। हम लोग सभी स्नान करते थे, जाते थे मैदान में शुद्धि और स्नान वहां करते थे। तो महाराज जी नहीं दिखाई पड़े, लगभग एक घंटा हो गया था। अरे महाराज जी कहाँ चले गए, इतनी देर तक नहीं आए? तो ऐसे ही सहज छत से झांक करके देखा तो धीरे धीरे महाराज जी भगवान नाम ले रहे हैं और अपने हाथ से उस कीच को तसला में भर भर कर दूर फेंक के आ रहे हैं। अब तो उधर बिल्डिंग बन गई, पहले बिल्डिंग नहीं थी, दूर जा करके भगवान और कीच महाराज जी फेंक के आ रहे हैं। और महाराज जी काफी लंबी नाली थी, उन्होंने तो कभी कभी साफ ही कर दी थी नाली, थोड़ी सी बची होगी। अब हम ऊपर से उतर के नीचे पंगत घर से होकर के सामने पहुंचे। महाराज जी आप ये क्यों कर रहे हैं? बोले फिर क्या करें? महाराज जी बोले फिर क्या करें? उन्होंने कहा महाराज जी आप रहने दीजिए, हम कर लेते हैं। बोले सेवा में इतना भाव था तो पहले क्यों नहीं कर लिया? हम क्या उत्तर देते? सेवा में भाव तो न तब था ना अब है। अब इसका उत्तर तो हमारे पास नहीं था कि भाई इतनी गंदगी तो पहले से थी, तुम लोग यहीं रहते हो, सफाई पहले क्यों नहीं कर ली? उत्तर नहीं दे पाए। एक मिनट बाद हमने महाराज जी को कहा महाराज जी अब आप स्नान कर लीजिए, थके आए हैं, बाकी काम हम कर देते हैं। महाराज जी बोले भगवान की सेवा को बीच में छोड़ना अपराध है, थोड़ी सी बची है, इसमें विक्षेप मत करो, ये सेवा पूरी कर लेने दो। अपराधी की तरह हम खड़े थे, अपराधी कोई नहीं, इस बात का महाराज जी कर रहे हैं, इस बात का नहीं, लोग क्या कहेंगे हमको कि बताओ चेला जी खड़े हैं, गुरु जी कीच उठा रहे हैं। आप अपनी इज्जत का ख्याल था, ऐसा ही होता हम लोगों के जीवन में, जबकि हम क्या चीज हैं उनके सामने है। पर मन की दुष्टता की बात बता रहे हैं, मन की वृत्ति कैसी होती है। हमने कहा महाराज जी गलती हो गई, हम कर लेते हैं। तो हंस करके बोले, हमारी तरफ देख के मुस्कुराए और बोले पंडित जी आप क्या समझ रहे हैं कि हम नाली का कीच उठाकर बाहर कर रहे हैं? नहीं, हम भीतर का कचरा निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। क्या कहा? हम भीतर का कचरा निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। इसका मतलब है ठाकुर जी की नाली की सफाई भी भीतर का कचरा निकाल के बाहर फेंकना है। महाराज जी सावन कभी नहीं लगाते थे, जीवन में कभी सावन नहीं लगाया, तेल न सावन। बहुत वृद्ध हो गए और दर्द वर्द होता तो हम लोग कभी दर्द के तेल का मालिश करते थे, तो फिर आवश्यक हो जाता था गंध के लिए। पहले जब तक महाराज जी ठीक रहे तब तक तेल सावन छुए ही नहीं, और तेल लगाने पर सावन की जरूरत पड़ती है कि तेल से फिर गंध आती है, उसको सावन की जरूरत पड़ेगी, तेल छोड़ो तो सावन खत्म अपने आप। अब वो दुर्गंध कैसे जाए हाथ की? गैया का गोबर मंगाया और थोड़ी देर गोबर में हाथ रगड़ते रहे, गंध भी चली गई, महाराज जी स्नान करके बैठ गए। शरीर से सेवा, क्योंकि अन्न के बिना देह नहीं चलता और देह की शुद्धि सेवा से होती है, इसलिए हमारे संतों में कैंकरी की बहुत महिमा है। गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर जी की सेवा, पार्षद की सेवा, भंडार की सेवा, सफाई की सेवा, रसोई की सेवा। बाबा आप हमारे सामने बैठे हैं, आपके पूज्य गुरुदेव भगवान जब थे विराजमान, अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद श्री वैष्णव दास जी महाराज, उस समय आश्रम में कोई कर्मचारी या नौकर की व्यवस्था थी? अब किसी आश्रम में बिना कर्मचारी के चल रहा है क्या? बोलो। उस समय आश्रम नहीं थे, आश्रम थे, इससे अधिक सेवा होती थी, अभी जो हो रही है इससे ज्यादा सेवा होती थी। लेकिन कहीं कोई वैतनिक कर्मचारी किसी संत के आश्रम में, ना तो गौशाला में कोई ग्वारिया रखना पड़ता था पैसा दे करके, ना ही कोई कर्मचारी रखना पड़ता था, कार्यालय भी समर्पित भक्त मिलकर संभाल लिया करते थे। वे समझते थे यही मेरी सेवा है। प्रधानमंत्री तो अब कह रहे हैं कैशलेस। हमारे महात्माओं ने तो कितने समय पहले सब कैशलेस कर रखा था। क्योंकि सब यह समझते थे कि हम आश्रम में प्रसाद पाते हैं तो हमें अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए। सेवा करेंगे तो ही अन्न के विकार की जो उठा पटक है उससे बच पाओगे, नहीं तो संसारी का टुकड़ा नौ नौ अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो फारे आंत। इसलिए सेवा करना बहुत जरूरी है। ये कामादि जो दोष हैं वे मिले रहें, इनमें परस्पर बड़ी मित्रता है, ये मिलके रहते हैं। हमने पहले कहा था कि बुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं ना उनमें संगठन ज्यादा अच्छा होता है। अच्छी प्रवृत्ति वाले तो ज्यादा दिमागदार होते हैं ना, इसलिए वो उनमें भटकाव रहता है और व्यसनी चोर उचक्के ये इनका संगठन बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, गिरोह बन जाता है इनका। मिले रहे ये सब मिलके रहते हैं, एक जहां घुसा छह में से वो पांच को तुरंत बुला लेगा, आओ तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ। फिर मिलके रहते हैं और क्या करते हैं, मारियो चाहे साधक का सर्वनाश करना चाहते हैं, मारियो चाहे कामादि संघाती। ये कामादि संघाती ये गिरोह के लोग मिलकर रहते हैं, मारना भी चाहते हैं और मोबिनु रहे न मेरिये जारे छल छाती। मेरे बिना इसका अर्थ क्या है, हम तो इनके बिना रह सकते हैं पर ये हमारे बिना नहीं रहते। बोलो वृंदावन बिहारी। ध्यान में ही बात नहीं आई, आप सदा सर्वदा लोभ में रह सकते हैं क्या? आप सदा सर्वदा काम में रह सकते हैं क्या? आप सदा सर्वदा क्रोध में रह सकते हैं क्या? आप तो डॉक्टर हैं, 24 घंटे क्रोध आ जाए तो माथा फट जाएगा महाराज, मर जाएगा आदमी। पर अक्रोध की अवस्था में जीवन पर्यंत रह सकते हैं। काम विकार थोड़ी देर का होता है, 24 घंटे काम विकार में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा माई का लाल जो 24 घंटे काम विकार में रहे। थोड़ी देर के लिए काम विकार जाता है आता है, पर निर्विकार अवस्था में जीवन पर्यंत रह सकता है। निर्विकार अवस्था हमें जरूरत नहीं है इनकी, पर ये हमारे बिना नहीं रहते। अब उपाय क्या है, ये हमारे बिना नहीं रहते तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि इनको अपने आराध्य से जोड़ दो, काम को भगवान से जोड़ दो, क्रोध को भगवान से जोड़ दो, लोभ को भगवान से जोड़ दो, मोह को भगवान से जोड़ दो, सब को भगवान से जोड़ दो, तुम तो धन्य हो ही जाओगे। ये विकार भी तुम्हें आशीर्वाद देके जाएंगे, हम भी किसी भक्त के पास रहे हमारा जीवन धन्य हो गया। अपने काम को कृष्ण से जोड़ दो तो काम ही प्रेम बन जाएगा। गोपियों ने काम को कृष्ण से जोड़ दिया, काम प्रेम बन गया। इन संतन के मोहते मिले हैं रघुराई, मलुकदास जी कहते गुरु संत भगवान इनमें मोह ममता हो जाए तो भगवान मिल जाएंगे। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। सब भगवान से जोड़ दो, धन्य हो जाओगे। पर हम इनको भगवान से न जोड़कर संसार से जोड़ते हैं, तब ये विकार हमारा सर्वनाश करना चाहते हैं। मोबिन रहे न मेरिये, हमारे बिना रहते नहीं, हम में ही रहते हैं, हमको छोड़ के जाते नहीं है, इसका अर्थ है। और जा रहे छल छाती, ये छल पूर्वक हमारी छाती को जलाते रहते हैं। ये जलना ही तो है, अपने विकारों की याद कर करके साधक पीड़ित होता है, यही है उसका जलना। बसत ही हित जान में सबकी रुचि पाली, कियो कथक को दंड जो दंड हो जड़ कर्म कुचाली। ये मेरे हृदय में बसते हैं तो हमने सौहार्दवश दयावश प्रेम पूर्वक इनकी जो रुचि थी उसको पूरा कर दिया। माने आंख नाक कान जो कुछ रूप रसगंध शब्द स्पर्श भोगना चाहते थे उनकी रुचि को हमने पूरा किया। पर इन्होंने तो हमारे साथ बड़ा बुरे से बुरा किया है। क्या कियो कथक को दंड हो जड़ कर्म कुचाली। नट होता ना जादूगर बाजीगर, उसके पास एक छड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं जादू की छड़ी। वो जादू की छड़ी से ही सब नचाता रहता है। तो महाराज इन विकारों ने जादू की छड़ी लेकर के हमको दिन रात नचाते रहते हैं। ये हमको नचाते रहते हैं, इशारे से नचाते हैं, जैसे जादूगर लकड़ी के इशारे से सब जादू का खेल दिखाता है। अब हो नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। सूरदास जी कहते हैं ये नचाते रहते हैं हमको, नाचत ही निश दिवस मरियो। और महाराज जी बड़ी विचित्र बात है, देखी सुनी न आजलो अपना यति ऐसी, करही सवे सिर मेरे ही फिर परे अनेसी। हे भगवान, ऊटपटांग काम तो करते हैं ये विकार। अरे जो कुछ ऊटपटांग काम क्रोध लोभ आदि के चक्कर में तो सब उल्टा पलटा होता है, तो बुराई किसकी होनी चाहिए बोलो? जिसने गड़बड़ किया उसकी बुराई करो, उनकी तो कोई बुराई नहीं करता, व्यक्ति की बुराई सब करते हैं। तो भगवत तुलसीदास जी कहते कि महाराज बड़ा विचित्र काम है, काम तो इनका है और नाम बदनाम हमारा हो रहा है। तो ऐसी आत्मीयता जो मैंने आज तक देखी सुनी नहीं, कर्म तो करते हैं ये सब और जो कुछ बुराई होती है वो हमारे मथे मढ़ दी जाती है, ये सब इस जीव की। देखी सुनी न आज लो अपना यति ऐसी, करही सवे सिर मेरे ही फिर परे अनेसी। इसलिए हे भगवान, बड़े अलेखी लखी परे परिहरे न जाही, असमंजस में मगन हो लीजे गही बाही। क्या प्यारी बात है, धन्य है विनय पत्रिका का ये भाव। कहते हैं कि हमारी समझ में आ गया ये बड़े अन्यायी अत्याचारी हैं, हम इनसे अब मुक्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये हमारे भीतर इन्होंने पक्का कब्जा कर लिया, अड्डा जमा लिया है। मैं बड़े असमंजस में पड़ा हुआ हूँ, हे भगवान आर्त भाव से पुकार रहा हूँ, प्रभो आप कब्जे से मुक्त कराइए, बेदखल कीजिए इनको, क्योंकि ये घर तो आपका है और हमको चौकीदार बनाया था और हमसे भूल हो गई, हमने इनको सहयोग के लिए रख लिया, इन्होंने कब्जा कर लिया, इनको भगाइए और आप इस पर अपना कब्जा कीजिए, आप विराजिए, आप आराध्य बने, मैं आपका पुजारी बनूं, बस मेरे प्यारे मोहना नैन झांप तो ही लेऊं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देऊं, बस मैं तुम्हें निहारूं और तुम मुझे देखो, ये कृपा करो प्रभो, मुझसे ये विकार हटते नहीं है, आप ही कृपा करके इन विकारों को दूर कीजिए। नहीं ऐसा आप करेंगे तो ये हमको पछाड़े बिना मानेंगे नहीं, इसलिए असमंजस में मगन हो लीजे गही बाही। हे नाथ मेरी बांह पकड़ लीजिए, आप बांह पकड़ लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके बांह पकड़ते ही ये विकार रफू चक्कर हो जाएंगे, ये सब के सब भाग जाएंगे, मैं निर्विकार हो जाऊंगा। हे नाथ मैं भव सागर में डूब रहा हूँ, मुझे हाथ पकड़ करके उबार लीजिए। हा धन्य है। अंतिम बात, तुम मेरो हो यह कहने में भी श्रम होगा, हाथ पकड़ने में भी हो सकता आपको श्रम हो जाए, तो अपने स्वामी को श्रम देना ये सेवक का धर्म कहाँ है? आप ये भी मत करो, आपकी राजी नहीं है तो मत करो, कोई बात नहीं, हमारा कोई आग्रह नहीं। पर बारक अनायास बारक बलि अवलोकिए, हे प्रभु मैं बलिहारी जाता हूँ, आपकी बलैया लेता हूँ, बलिहारी जाता हूँ, एक बार कौतुक जन जी को, आप ऐसी खेल रहे हैं, खेलते खेलते ऐसी नजर एक बार पड़ जाए, ऐसे देख लीजिए, बस इतना सा मुस्कुराकर एक बार एक नजर हमारे ऊपर डाल दीजिए, मैं आपकी एक नजर पड़ते ही निहाल हो जाऊंगा। बारक बलि अब लोकिए कौतुक जन जी को, क्या होगा? कहते आप तो नजर डालोगे और अनायास मिट जाएगो संकट तुलसी को। अनायास, बिना आयास प्रयास के, बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के, अनायास मिट जाएगो संकट तुलसी को। एक सज्जन हमसे बोल रहे थे कि महाराज जी आपने कहा था तो हम बहुत पहले से विनय पत्रिका पढ़ रहे थे, लेकिन अब जब से कथा सुनने लगे हैं और उन पदों को जब पढ़ते हैं तो अब बहुत भाव की जागृति होती है। एक सज्जन कह रहे थे, अगर पहले भी पढ़ते थे लेकिन पहले तो ऐसे पढ़ के चले जाते थे, भैया घास ही मत काटो, 11 पद तो पढ़ें तो अच्छी बात है, एक ही पद पढ़ो, पर ऐसे ही पहले उसको, अब तो भगवान की दया से ये सब भगवान के संकल्प से वाणी मशीन में फिट है, तो समय हो तो एक बार उसके अर्थ को सुन लो और सुनने के बाद फिर अपने ठाकुर जी के सामने रो रो करके सुनाओ, हा हा क्या कहना है, निहाल हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। ये पुकार है, विनय की पुकार है। अब समय अधिक हो गया इसलिए इस पुकार को हम लोग एक बार सरलार्थ भावार्थ हमने कह दिया, इस पद का एक बार उच्चारण कर लीजिए और बस फिर आज का सत्संग पूर्ण होगा। और कल के सत्संग के संबंध में एक सूचना है, कल से कितने बजे से है शरणागत आश्रम में कथा? 4 बजे से है। कल 4 बजे से 7 बजे तक शरणागत आश्रम गोरे दाऊ जी के निकट है, जहां श्री ठाकुर जानकी वल्लभ लाल जी विराजमान हैं। आज वहां रामार्चन हो रहा था, पूज्य रेवासा महाराज विराज रहे हैं, पूज्य श्री राम कुंज वाले महाराज जी, परम विद्वान तपस्वाध्याय नरत श्री स्वामी रामानंद दास जी महाराज आज रामार्चन करा रहे थे। तो आज भी हम दाऊ जी गए, फिर वहां रामार्चन में गए, फिर कुंभ में गए, फिर एक जगह और गए, महाराज जी 3 बजे के बाद यहाँ आए। अब तो मेला है तो विश्राम कहाँ, इसलिए फिर आगे पीछे हो जाता है, सत्संग में भी देरी हो जाती है। और कल कितने बजे उनके यहाँ? लो साहब, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आगे पीछे। अब वहां तो शरणागत आश्रम में ये और माताजी सूचना दे रही हैं, सुभद्रा माताजी, वो कह रही हैं कि शरणागति जो कुंभ में लगा है वहां भी आपका प्रवचन है। जरूर उन्होंने कहा होगा, लेकिन हमें तो ऐसे ही है, स्मृति में कई बार भूल जाता है, तो आज उनसे चर्चा करके समय का निश्चय कर लेना। तो पर शरणागत आश्रम में तो कल 4 से 7 कथा है ही, भक्तमाल जी की कथा है, और वहां अरबों की संख्या में नाम विराजमान है, और श्री जानकी वल्लभ लाल जी का बड़ा सुंदर मंदिर बना है, शयन कुंज और सब बहुत सुंदर बनाया है उन्होंने, श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी ने, और सत्संग भवन भी बड़ा दिव्य बना है, देखने योग्य बना है। तो कल श्री जानकी वल्लभ लाल जी अपने निज महल में विराजेंगे और फिर कथा भी होगी, तो कथा का लाभ कल हम लोग लेंगे। और यहाँ कौन सा समय निश्चित होगा? यहाँ लोग सुनना चाहेंगे तो यहाँ भी सुन लेंगे। तो कल से फिर कथा 1 तारीख तक, 1 तारीख तक ना, 1 तारीख तक है ना वहाँ कथा, शरणागत आश्रम, हाँ है, 1 तारीख तक कथा शरणागत आश्रम में हैं, तो कथा का आनंद वहां लेंगे, फिर उसके बाद फिर कुंभ में, है ना। आपने कुंभ में शिविर में कब से? तो इस प्रकार से कथा का समय है, देख लेंगे आगे पीछे करके कैसे क्या होता है। तो अब तो इतने दिन खूब कथा कीर्तन सवेरे से रात तक यही मिलेगा हम लोगों को, और मिलेगा क्या। तो बस भगवान इतनी सामर्थ्य दिए रहे शरीर को, बस इतनी सी बात है, बाकी तो मना किसी को है ही नहीं। भक्तमाल जी का पाठ, मानस जी का पाठ श्री श्रद्धेय गिरधर गोपाल शास्त्री जी कराएंगे, कब से? 28 तारीख से, प्रातः काल 8 बजे से। उसमें भी सभी प्रेमी उपस्थित हों, संत महात्मा जो नाम लिखाना चाहते हों वो यहाँ कार्यालय में भी नाम लिखा सकते हैं, और श्री शास्त्री जी आप भी जिन जिनको समझे उनको लिख सकते हैं नाम। श्री वृंदावन बिहारी एक होता है प्रेम पाठ, उसमें महात्मा घबरा जाते हैं, प्रेम पाठ मतलब कुछ मिलेगा नहीं, कुछ न कुछ भगवान की कृपा से सेवा भी सबकी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राधे, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी।